الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ذہنی آزمائش اور خوشخبری یہ دونوں لے کر آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں. کافی سارے میسیجز, کافی ساری کالز ہمیں ملتی رہتی ہیں مختلف سلسلوں میں بھی, اور دنیا بھر کے کئی عاشقان رسول جب ملتے ہیں تو یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ ذہنی آزمائش اب کب آئے گا. تو مختلف صورتوں میں ہم ذہنی آزمائش لے کر آتے رہے, مگر آج آپ کے لیے بہت اچھی خوشخبری لے کر آئے ہیں, کیونکہ آج جب ہم سلسلہ ختم کریں گے تو یہ سلسلہ تو ختم ہو جائے گا مگر ذہنی آزمائش آپ کے ساتھ رہ جائے گا. کیسے رہ جائے گا وہ انشاءاللہ آگے جا کر آپ کو بتائیں گے. آئیے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. آج نہ صرف سلسلے میں مقابلہ بھی ہونا ہے, مکی ٹیم بھی ہے, مدنی ٹیم بھی ہے. ماشاءاللہ اس میں وہ اسلامی بھائی ہیں جن کو آپ مدنی چینل پر دیکھتے رہے, مختلف سلسلوں میں دیکھتے رہے. ایک دلچسپ مقابلہ بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ خوشخبریاں بھی ملتی رہیں گی. یہاں موجود عاشقان رسول میں بھی سوالات و جوابات ہوں گے, اور پھر ان عاشقان رسول کے ہم تحائف بھی, ان میں تحائف بھی تقسیم کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین تو اسکرین پر دیکھ سکیں گے, ہاں البتہ جو یہاں موجود عاشقان رسول ہیں آپ کو مبارک ہو کہ آج بڑے ہی شاندار تبرکات جو ہیں وہ آپ نے سب نے اس کا دیدار کرنا ہے انشاءاللہ. ربی بھائی خوشخبری بھی تو بتا دیں, کیا خوشخبری ہے؟ خوشخبری بالکل بتائیں گے. پہلے تلاوت قرآن مجید کی خوشخبری ملے گی, پھر انشاءاللہ نعت شریف سننے کی خوشخبری ملے گی, اور انشاءاللہ اس کے بعد خوشخبریوں کا سلسلہ جاری رہے گا. آئیے ادب و شوق کے ساتھ تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, تلاوت قرآن مجید سے ہمارے سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے. اس سے پہلے کہ ہم نعت شریف کی طرف جائیں مدنی چینل پر, جو اس وقت نہ جانے کہاں کہاں ہمیں مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں, اب آپ سے سوال کا وقت ہے. جی ہاں, سوال اپنا نوٹ کیجئے. چینل پر آپ کو نمبر دیا جائے گا جس نمبر پر آپ نے ہمیں میسج کر کے سوال کا جواب دینا ہے, اور آج صحیح جواب دینے والے کو تبرکات انشاءاللہ بذریعہ ڈاک ان تک پہنچائے جائیں گے. اور بڑا ہی خوبصورت سوال, سوال یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے. سوال یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے. یاد رہے آج سلسلے میں دو سوال کیے جائیں گے, ایک گھنٹے تک پہلے اس سوال کے جواب ہم وصول کریں گے اور اگلے ایک گھنٹے کے بعد ہم انشاءاللہ ایک اور سوال مدنی چینل کے ناظرین کو کریں گے اور انشاءاللہ آخر میں سلسلے کے صحیح جواب دینے والوں میں سے کچھ کے نام بھی اور پھر قرآن دازی کے ذریعے ان کے لیے انعام بھی. فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے. اب باری ہے چونکہ مدنی ٹیم سے تلاوت ہوئی ہے تو مکی ٹیم کی طرف سے ناشریف ہو جائے. اور مکی ٹیم میں ماشاءاللہ ہمارے آصف بھائی موجود ہیں تو آصف بھائی سے انشاءاللہ ناشریف سنتے ہیں اور پھر سلسلے کو مزید آگے لے کر چلیں گے. عبدالحبیب بھائی جو ناظرین سے سوال کیا گیا اگر اس کا جواب کہاں ملے گا اس کتاب کا حوالہ بھی دے دیا جائے تو آسانی ہو جائے گی. نماز کے احکام بہت خوبصورت کتاب لاز آف صلاح مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے. یہ تو انسائیکلوپیڈیا ہے نماز کے حوالے سے تو اسے حاصل کیجئے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. اس بہانے بہت سارے اور علوم بھی پتہ چل جائیں گے اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے اس کا جواب بھی مل جائے گا. جی آصف بھائی ماشاء اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کیجئے مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کیجئے انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کلام پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب مرتے مدینے والے مشک بھی پلانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدنی مدینے والے تیری جب دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے طریقت امیر اہل سنت فرما رہے ہیں. واقعی قسمت چمکتی ہی اسی کی ہے, قسمت کا ستارہ عروج پر ہی اس کا ہوتا ہے جسے آقا مدینے بلواتے ہیں. امیر اہل سنت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا, عید عطار اس کی ہے جس کو ہے خواب میں ان کی دید ہوتی ہے, جس کو آقا مدینے بلوائے اس مسلمان کی عید ہوتی ہے. تو اللہ کریم ہمیں دید مدینہ اور دید مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشخبریاں نصیب فرمائے, یہ عیدیں نصیب ہو جائیں تو کیا بات ہے. اعلی حضرت لکھتے ہیں نا, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ کریم آج کے سلسلے کی برکت سے ہم سب کو مدینہ منورہ کی با ادب اور با ذوق حاضری عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج سلسلے میں ناظرین سے تو سوال کر لیا گیا ہے, اب ہم انشاءاللہ دونوں ٹیموں کا تعارف حاصل کریں گے. مدری اور مکی ٹیم ہمارے درمیان ہے, دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں, اپنا اپنا نام بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کا شعبہ کیا ہے. جی اصغر علی اتاری, فیضان مدینہ خادم. ماشاءاللہ اصغر بھائی ہمارے ذہنی آزمائش کے سلسلوں میں تشریف بھی لاتے رہے, فیضان مدینہ کے خدمت گاروں میں سے بھی ہیں اور ماشاءاللہ ذہنی آزمائش سلسلے کی برکت سے مدینہ منورہ کی حاضری سے بھی فیض یاب ہوئے. جی دوسرے اسلام بھائی اپنا مائک آن کر لیجیے گا. جی عبداللہ اتاری سوئی بلوچستان ڈویژن نگران ڈویژن فیضان غوث اعظم ڈیرہ بکٹی. ماشاءاللہ ڈیرہ بکٹی سے ہیں سوئی بلوچستان سے عبداللہ اتاری بھائی, پچھلے سیزن 7 میں ہمارے ساتھ تھے. جی محمد عدنان شیخ اتاری. ماشاءاللہ محمد عدنان شیخ اتاری ہیں, ماشاءاللہ ناتخواں ہیں, ایک ناتخواں بھی ٹیم میں شامل ہیں. مکی ٹیم سے شروع کرتے ہیں. جی محمد دانش اتاری. دانش بھائی کو دیکھ کر مجھے بہت کچھ یاد آ رہا ہے, ماشاءاللہ ہمارے یہ ذہنی آزمائی سلسلے کی بہار ہے, چہرے پر یہ جگمگاتی داڑھی جو ہے اللہ ان کو اور سنتوں پر عمل عطا فرمائے. دانش بھائی ذہنی آزمائش میں آنے سے پہلے کیسے تھے آپ کو دکھاتے ہیں, یہ مدری چینل کی برکتیں, ہمارے دعوت اسلامی کے مدری ماحول کی برکتیں ہیں. دانش بھائی کے کچھ بارے میں ہمارا مدری گلدستہ تیار ہے, آئیے دکھائیے. ایک اور اچھا اضافہ ہمارے اسلامی بھائی نے ماشاءاللہ داڑھی شریف کی بھی نیت اس سلسلے میں کی اور مجھے امید ہے کہ اب یہ اس پر استقامت بھی رکھیں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیے ماشاءاللہ, اور آج ہمارے ساتھ یہ ماشاءاللہ کبو بیش ایک مٹھی داڑھی ہو گئی ہے ان کی الحمدللہ, اللہ اور ان کو استقامت دے. اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ آئے تھے پہلی بار سلسلے میں, مجھے ایک بڑا جس کو آپ کہنا ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک بڑا ناراضگی والا میسج آیا تھا کہ ایک طرف تو آپ سنتوں کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ نے ان کو سلسلے میں بلایا ہے جن کی داڑھی پوری نہیں ہے, تو یہ کیا طریقہ ہے. تو میں نے ان کو جواب دیا تھا تھوڑے دن صبر کر جائیں, اور آج الحمدللہ یہ مدنی بہار ہمارے سامنے ہے. تو دل بڑا ہونا چاہیے, ہم محبت دیں, ہم پیار دیں, ہم فورس نہ کریں. امیر اہل سنت بھی یہی تو سکھاتے ہیں ہمیں, کس نے لڑائی جھگڑا کر کے داڑھی رکھائی اور امامہ پہنایا, پیار ملا محبت ملی تو الحمدللہ ہم بھی مدنی ماحول میں آ گئے. تو یہ تمام اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی پھول ہے کہ نئے آنے والے اسلامی بھائیوں پر کسی قسم کا زور کسی قسم کی فورس نہ کیا کریں, بس پیار دیں محبت دیں قریب آنے دیں, یہ مدنی ماحول اتنا پیارا ہے کہ خود ہی رنگ چڑھ جائے گا انشاءاللہ. جی راشد علی اتاری طالب العلم تخصص فلفک. راشد بھائی کو مدری چل کے کئی سلسلوں میں ہم نے دیکھا اور ماشاءاللہ اب تخصص فلفک کر رہے ہیں, اللہ کریم ان کے علم و عمل میں اور برکت عطا فرمائے. آصف بھائی تعارف کے محتاج نہیں ہے ماشاءاللہ, ہمارے ساتھ انہوں نے نعت شریف بھی پڑھی, مگر عدنان بھائی اور آصف بھائی یاد رکھیں تلاوت اور نعت تو آپ نے پڑھ لی ہے, اس کے کوئی نمبر نہیں ہے, نمبر آپ کو جواب دینے پر ہی ملیں گے. تو اب آپ کی تیاری کیسی ہے ناظرین اور یہاں بیٹھے حاضرین کا کچھ سسپنس کم کریں. اچھا ماشاءاللہ خوشخبری کے نام سے یہ سلسلہ ہو رہا ہے ذہنی آزمائش اور خوشخبری. اچھا تو خوشخبری کیا ہے اس پہ بھی کچھ. ہاں آج یوسف بھائی صحیح ترجمانی کر رہے ہیں بھائی, اور آپ کا سسپنس کم کرنا چاہتے ہیں. آج خوشخبری نہیں ہے, آج خوشخبریاں ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ, ایک نہیں دو نہیں تین, بلکہ اگر تبرکات کی زیارت ملا لیں تو چار خوشخبریاں ہیں انشاءاللہ. بات تو پہلی خوشخبری چلیں دے دیتے ہیں آپ کو سلسلہ شروع کرنے سے پہلے. پہلی دیں گے مطلب پوری چار اور چار نہیں, انشاءاللہ قسط وار خوشخبریاں ملیں گی. آپ نے باقی رکھنا ہے تو یہ خوشخبریاں سنتے رہے. ہاں جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں, یہ ہمارا اسکرین پر جو لوگو چل رہا ہے اگر توجہ دیں گے تو دو خوشخبریاں تو اسی میں سے مل جائیں گی. تو پہلی خوشخبری ہم دینے جا رہے ہیں مدنی چل کے ناظرین کو, ہم نے ایک وعدہ کیا تھا ذہنی آزمائش سیزن 7 فائنل میں, مگر ہمیں نہیں پتا تھا یہ کتنا مشکل کام ہے, کیسے ہوا یہ سب تو ہم انشاءاللہ سنیں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم یہ اعلان کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے کہ ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن موبائل کے سافٹ ویئر کی صورت میں یہ الحمدللہ آپ کے ایپ سٹور پر بھی اور پلے سٹور پر بھی آ چکی ہے, یعنی ایپل کے جتنے بھی آئی او ایس کے جس کے پاس بھی ڈیوائسز ہیں وہ بھی, اور جو جس کو آپ اینڈرائڈ ڈیوائسز کہتے ہیں اس پر بھی یہ اپلیکیشن اس وقت لانچ ہو چکی ہے. میں دعوت دیتا ہوں دنیا بھر کے مدری چل کے ناظرین کو اپنے موبائل فون پر اپنے آئی پیڈز پر آپ ابھی چاہیں تو ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ اپلیکیشن ہے کیا, ہم نے ایک چھوٹا سا مدری گلدستہ تیار کیا ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ہو کہ سلسلہ ذہنی آزمائش آپ کے موبائل فونز میں ہو اور آپ جہاں چاہیں جب چاہیں مقابلے میں حصہ لیں اور آپ کی معلومات کو مدینے کے 12 چاند لگتے رہیں, کیا ایسا ممکن ہے؟ جی ہاں, الحمدللہ عز و جل اب ذہنی آزمائش سلسلہ ایک موبائل اپلیکیشن کی صورت اختیار کر چکا ہے. اور آپ کے موبائل فونز اور ڈیوائسز کی زینت بننے کے لیے ایپ سٹور پر آ چکا ہے۔ آئیے اسے جانتے ہیں۔ ذہنی آزمائش اپلیکیشن ہوم سکرین پہ آپ کو کچھ آپشنز دکھائی دیتے ہیں۔ سٹارٹ سٹارٹ میں آپ کے لیے ہیں ذہنی آزمائش کے 6 سیگمنٹس۔ مزید سیٹنگز کے آپشن میں آپ ساؤنڈ ایفیکٹ اور بیک گراؤنڈ ساؤنڈ کو آن اینڈ آف کر سکتے ہیں۔ ٹاپ رائٹ پہ دیے گئے آئیکن کے ذریعے بھی بیک گراؤنڈ میں آنے والی آواز میوٹ اور ان میوٹ کی جا سکتی ہے۔ ٹاپ لیفٹ پہ دیے گئے آئیکن کے ذریعے آپ اس زبردست علم دین سکھانے والی اپلیکیشن کو اپنے لوگوں سے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ شیئر کیجیے، اور جب چاہیں ذہنی آزمائش مقابلے کا طریقہ ہوم سکرین کے باٹم لیفٹ پر دیے گئے آئیکن کے ذریعے سن سکتے ہیں۔ ذہنی آزمائش اپلیکیشن آج ہی ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجیے، خود بھی علم دین سیکھیے اور دوسروں تک بھی علم دین کا خزانہ پہنچائیے۔ ماشاءاللہ اس میں بہت بڑی کاوش ہماری آئی ٹی مجلس کی ہے، بہت انہوں نے کوششیں کی، ہم نے کئی مشورے ان کے ساتھ کیے اور کتنی ٹیکنیکلٹیز ہیں۔ ہم نے بھی جب پہلی بار یہ کام کیا تو ہمیں پتا چلا، آئی ٹی مجلس کے اسلام میں موجود ہیں، پہلے تو ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، آپ کی پوری مجلس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیکن پہلے ایک وضاحت فرما دیں کہ ایپ سٹور جو ہے وہ تو میرا خیال ہے جو آئی او ایس ڈیوائسز ہیں، جس کو ہم ایپل کی ڈیوائسز کہتے ہیں نارملی، اس پہ ہوتا ہے، تو اب پلے اسٹور جو ہوتا ہے اینڈرائڈ کے اندر اس پہ بھی اویلیبل ہے؟ جی جی بالکل، یعنی دونوں طرح کے فارمیٹ پر اویلیبل ہے۔ اگر کسی اسلام بھائی کے پاس آئی او ایس ڈیوائس ہے تو اس کے لیے ایپ سٹور کے تھرو وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، اور اگر ان کے پاس اینڈرائڈ ڈیوائس ہے، چاہے وہ ٹیبلٹ ہو یا موبائل فون ہو، دونوں کے لیے جو ہے وہ پلے اسٹور کے تھرو اس کو ڈاؤن لوڈ۔ اچھا، اس کی کوئی قیمت ہے، پرائز ہے، ڈاؤن لوڈ یا ڈاؤن لوڈ فری ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے، علم دین کو فروغ دینے کی نیت سے یہ اپلیکیشن بلڈ کی گئی ہے۔ ماشاءاللہ، تو الحمدللہ حضرت یہ بالکل فری آف کاسٹ دونوں پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہے۔ ماشاءاللہ، فری اپلیکیشن ہے جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ کو تحفہ دیا جا رہا ہے کہ آج سلسلہ تو ختم ہو جائے گا لیکن آپ اپنے گھر میں، یعنی بہت سارے مدنی منع مدنی منیا ہم نے دیکھا وہ موبائل گیم میں لگے رہتے ہیں، تو آپ گیمز چھوڑیے، یہ کوئز اپلیکیشن ہے، علم دین سیکھتے جائیے، یہ کیسے چلتی ہے، اس کی کیا کیا فیچرز ہیں، ہم انشاءاللہ اسی سلسلے میں جتنے اسلام بھائی یہاں موجود ہیں ہم کوشش کریں گے انہی کے ذریعے، جی ہاں جو یہاں موجود ہیں ان کے ذریعے ہم انشاءاللہ اس اپلیکیشن کو چلوائیں گے، تو آپ بھی سب تیار ہو جائیں، اور اگر جلدی سے، دنیا میں بہت فاسٹ انٹرنیٹ موجود ہے، آپ چاہیں تو ابھی اسے اپنے موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو جب ہم یہاں سوال کریں تو آپ اپنے گھر میں بھی اس اپلیکیشن کو چلا کر ہمارے ساتھ رہیں گے، تو ایک شاندار یوں سمجھیے کہ مدنی مقابلہ ہوگا۔ جی یوسف بھائی ہے نا خوشخبری؟ عبدالحبیب جی ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، اور یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے، مطلب یہ ایک مدنی چینل کے ناظرین اور جن جن سے ملاقات کرنے کا موقع ملتا ہے ان کا ایک سوال ہوتا ہے کہ یار ذہنی آزمائش کب شروع ہونا ہے، تو اب ان کے پاس وہ موقع ہے کہ جب وہ چاہیں گے ذہنی آزمائش ان کے پاس اپنے گھر میں، کیونکہ یہ مجھے کل سے انہوں نے بتا دیا تھا کہ ذہنی یہ اپلیکیشن آ گئی ہے، تو آج میرے گھر میں ذہنی آزمائش چل رہا تھا، تو ہاں موبائل میں شروع تھے سارے کھیلتے، مطلب اس کو کس طریقے سے یہ پلے ہوگا، کس جی طریقے سے ہوگا؟ بالکل بالکل انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا جو مکہ اسٹوڈیو ہے، مکہ ہال ہے، وہ بھی فل ہو گیا ہے، تو وہاں بھی کچھ مناظر ہم دکھائیں گے آپ کو کہ ماشاءاللہ وہاں تبرکات بھی موجود ہیں، آج کن تبرکات کی آپ کو زیارت کرانی ہے، تو اگر وہاں بھی کیمرے کی پلیسمنٹ وغیرہ ہو گئی ہے تو انشاءاللہ وہاں بھی دکھائیے، اسلامی بھائی موجود ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ باہر کھڑے ہیں، بہت سارے اسلامی بھائی باہر کھڑے ہیں، تو مدنی چینل مجلس سے گزارش ہے کہ ان کے بھی کچھ بیٹھنے کا انتظام کیا جائے، ماشاءاللہ لوگوں کی محبت ہے، اسلامی بھائیوں کی محبت ہے، تشریف لائے ہیں، آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں، اور امید ہے کہ دنیا بھر میں بہت سارے ممالک میں سلسلہ دیکھا جا رہا ہوگا، تو کیوں نہ ان سے مقابلہ شروع کرنے سے پہلے ہم ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن کو شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جناب، چلے تیار ہے، کون کون جواب دیں گے؟ چلے بتائیے جناب اس میں کون کون سے سیگمنٹس ہیں اس میں، ذرا آپ ہمیں اسکرین پر اگر اس کو کنیکٹ کر دیں تو ہم اسکرین پر دیکھنا چاہیں گے، ہماری مجلس کو ایسا انتظام کرے کہ جو ان کے ڈیوائس کے اندر ہے وہ ہماری اسکرینوں پر بھی آ جائے، تو انشاءاللہ اور اچھا ہو جائے گا، سب دیکھ سکیں گے انشاءاللہ، یہ کنیکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ مطلب ان کو سوال کا جواب دینے میں کیا کوئی نمبر بھی ملیں گے؟ یہاں تو تحائف اور تبرکات جی جی بالکل، یہ دیکھیں اب یہ بتائیں گے ہمیں انشاءاللہ، دیکھیں یہ اپلیکیشن اسٹارٹ ہو گئی ہے، یہ اپلیکیشن کی یہ مین اسکرین ہے جس پہ مختلف آپشنس ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ اسٹارٹ، یہ بیچ میں سینٹر میں بالکل چار ڈفرنٹ بٹنس ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ اسٹارٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں تو آپ کا یہ اپلیکیشن جو ہے کوئز اپلیکیشن اسٹارٹ ہو جائے گا، اسٹارٹ کریں جیسے ہی اس کے اندر جاتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ 6 ڈفرنٹ سیگمنٹس میں، ارے واہ، یہ آپ کی اپلیکیشن ڈیوائس، قرآنی معلومات، علم نور ہے، مدنی گلدستہ، عشق کے بول، درست کیجئے اور مکمل کیجئے، سبحان اللہ، اب یہ سارے سیگمنٹس آپ کے پاس کھل جائیں گے اور اس کے نمبرز آپ لے سکیں گے، تو کیوں نہ شروع کریں پہلے قرآنی معلومات، چلیں پہلا راؤنڈ ہوگا. آپ دیکھیں یوسف بھائی ذرا مائک لے کر آ جائیں اور تحائف بھی لے آئے. جو صحیح جواب دے گا, جس کو صحیح جواب آتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا. یاد رہے صرف 60 سیکنڈ ہوں گے صحیح جواب دینے کے لیے. صحیح جواب دینے والے کو انشاءاللہ تبرک تحفے میں ملے گا, غلط جواب دینے والے کو میرا خیال ہے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں روانہ کر دیا جائے. چلے جناب, ہاں آپ ادھر چلے جائیں, چلے انشاءاللہ. جی جناب آئیں. ایک اور اہم چیز, جب بھی آپ کسی سیگمنٹ کے اندر انٹر ہوں گے تو آپ کے پاس وہاں پہ ڈفرنٹ لیولز نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جس طرح یہاں پہ آپ کو آن اسکرین 10 لیولز نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں سے صرف 3 لیولز جو ہیں وہ انیبلڈ ہیں, ٹھیک ہے. باقی 4 آخر کے جو 6 لیولز ہیں وہ آپ کو ڈسیبلڈ فارم میں, مطلب جیسے جیسے آپ کلیئر کرتے جائیں گے وہ لیول کھلتے جائیں گے. پہلا کلیئر کریں گے تو دوسرے لیول میں پہنچ جائیں گے, سبحان اللہ. اب یہ جنہوں نے اس کو کیا ہے وہ تیسرے لیول تک پہنچ گئے ہیں, ورنہ مدنی چل کے ناظرین جب شروع کریں گے تو وہ شاید پہلے لیول پر ہی ہوں گے. ٹھیک ہے جناب, پہلا لیول. جی اپلیکیشن شروع ہو گئی ہے. سوال کیا ہے, دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ کون جواب دے گا؟ چلے یوسف بھائی جلدی جائیں, جتنا جلدی جواب دیں گے اتنے زیادہ نمبر ملیں گے. ٹائم بھی چل رہا ہے, ہاں ٹائم چل رہا ہے. جی بائک پر زور سے. محمد فاروق. محمد فاروق بھائی جواب دیجیے. قرآن پاک. قرآن پاک کہہ رہے ہیں, ذرا آپ قرآن پاک کو ذرا کلک کیجیے. 4 آپشن ہے اس میں, دیکھیے قرآن پاک کو یہ کلک کرتے ہیں. چالو ہو رہا ہے یہ. جی آپشن قرآن پاک اوکے ہے. جی اوکے. جی جناب جواب درست ہے ان کا, اور یہ اسکرین پر بھی آپ دیکھیں گے درست ہو گیا. اب دوسرے کوشچن پہ پہنچ گئے, بڑا تیز چلنا ہوگا. ہجرت سے پہلے سوال ذرا دکھائیے اسکرین پر. ہجرت سے پہلے جو قرآن نازل ہوا اس کے دور کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت سے پہلے جو قرآن نازل ہوا اس دور کو کیا کہتے ہیں؟ 4 آپشن اسکرین پر دکھائیں گے. اس کا جواب بھائی صاحب یہاں سے لیا جائے, مکہ حال سے. چلے تھوڑی دیر میں لیتے ہیں, پہلے یہاں جواب دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جلدی جواب دیں گے. مکی دور. اچھا یہ نام ابھی نہیں بتائیں گے کیونکہ ٹائم 60 سیکنڈز ہی ہوتے ہیں. مکی دور کو کلک کریں. جواب درست ہے. جی جواب ان کا بھی درست ہے. بھائی نے بھی تحفہ دے دو. زور سے کیا کہیں گے؟ جی اپلیکیشن. میرا خیال ہے اسکرین پر اپلیکیشن کو ہی رہنے دیں تاکہ ہمارے مدنی چل کے ناظرین سمجھ لیں کہ یہ کس طرح پلے ہوتی ہے, صحیح غلط میں کس طرح جواب آتا ہے. جی تیسرا سوال, سوال آپ دہرائیں گے. تیسرا سوال ہے غزوہ احد کا ذکر کس سورہ میں ہے؟ جی غزوہ احد کا دیکھیں 4 آپشن بھی ہیں, سورہ اخلاص, سورہ فتح, سورہ آل عمران اور سورہ احزاب. بتائیے کون بتائے گا؟ مکہ حال سے. جی اور یہ 60 سیکنڈ میں سوال, 30 سیکنڈ میں سوال بھی چلے. سورہ احزاب بتا رہے ہیں. جی جی جناب, اصل میں میرے پاس تو سوال چلا گیا, دوسرا سوال آ گیا. غار حرا میں جبریل امین نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر کیا کہا تھا؟ اللہ, قرآن, علم اور اقرا. کون جواب دے گا؟ جلدی سے جواب دے دیں. اقرا. اقرا جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, ہم نے تحفہ دے. نحل کے کیا معنی ہے؟ 4 آپشن ہے, دودھ, جن, کھجور یا شہد کی مکھی. جی جلدی جلدی. شہد کی مکھی. شہد کی مکھی درست ہے. جواب درست ہو گیا. یہ بھی جناب آپ کا آواز بھی عبد الرحمن. جی یہ آپ کو جواب درست اور غلط کی آواز بھی آئے گی جب آپ یہ بدری اپلیکیشن چلا رہے ہوں گے. اگلا سوال, دو وہ پہاڑ جہاں نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے, کون سا پہاڑ ہے؟ جبل سور, کوہ طور, جبل احد یا کوہ صفا. جی کوہ طور. کوہ طور جواب درست ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. کوئی ٹائم فریم؟ بالکل 30 سیکنڈ کے اندر. آپ باتیں نہیں کریں, جلدی سوال پوچھیں. قرآن مجید میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مکمل کتنی بار آیا ہے؟ 1 مرتبہ بھی نہیں آیا, 3 مرتبہ, 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ؟ جلدی. 4 مرتبہ. آپ نے کہا 4 مرتبہ. جی جناب آپ سے غلطی ہو گئی ہے. غلطی ہونے والے کو کیا جلدی جلدی مدنی قافلہ سفر کرنا چاہیے. قرآن مجید میں نماز سے متصل ارکان اسلام میں سے کس رکن کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے؟ نماز کے ساتھ زکوٰۃ, روزہ, حج, توحید. کون جواب دے گا؟ جواب دیجئے اور تحفہ لیجئے. آپ نے کہا زکوٰۃ. آپ کا جواب بالکل درست. سبحان اللہ. چلے بھائی تحفہ دے دیجئے. وہ کون سی مسجد ہے جس میں ایک محراب کا رخ بیت المقدس اور دوسری محراب کا رخ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہے؟ مسجد کا نام بتانا ہے. مسجد خیف, مسجد قباء, مسجد عقبہ, مسجد قبلتین. مسجد قبلتین. مسجد قبلتین. جواب درست ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اتنے مدینہ. چلے جناب 10واں سوال, قرآن مجید میں مسجد الحرام کے نام سے کس مقدس عمارت کو پکارا گیا؟ مسجد نبوی, مسجد اقصی, مسجد قباء یا خانہ کعبہ؟ جناب جلدی جواب دینا ہے. خانہ کعبہ. آپ نے کہا خانہ کعبہ اور جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جناب یہ ہے اس اپلیکیشن کا طریقہ. اب ہم نے ایک سیگمنٹ کمپلیٹ کیا, اس کے چھ سیگمنٹ ہیں, تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی بھی باری آئے گی, یوسف باپو وہاں موجود ہیں ان کی بھی باری آئے گی. مطلب اتنی اسپیڈ سے جانے کا مقصد کیا, یہ بھی تو نہیں, یہ تو آپ بھاگ رہے ہیں, جو بیٹھا ہوگا اس کا سانس نہیں پھولے گا انشاءاللہ, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. چلے جناب ہم چلتے ہیں مقابلے کی طرف, ہمیں بتائیے آج کے سلسلے کا سیگمنٹ کیا ہے. اچھا میں یہ چاہتا ہوں مدنی چل کے ناظرین جو آپ کی آج کالز آئے, آپ کال کر سکتے ہیں, ہم آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. اسکرین پر آپ نمبر دیکھیں اور اس کال میں آپ بتائیے کہ آپ نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لی ہے یا ڈاؤن لوڈ کرنے میں آپ کو کیا پرابلم ہو رہی ہے, اور ڈاؤن لوڈ کی تو آپ کو کیسی لگی, آج یہ خوشخبری آپ کو کیسی لگی, ہمیں آپ ضرور بتائیں گے. جناب شروع کرتے ہیں مقابلہ, مکی ٹیم اور مدری ٹیم کے درمیان پانچ سیگمنٹ ہیں, علم نور ہے, عشق کے بول, فیضان اولیاء, نماز کی سنتیں مکمل کیجئے, اور جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. آج دیکھتے ہیں کہ دونوں ٹیموں میں کون سی ٹیم مقابلہ لے کر جاتی ہے. جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں, آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. جی علم نور ہے, شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ, تیار ہیں دونوں ٹیمیں؟ جی علم نور ہے, شروع کرتے ہیں یہ سیگمنٹ. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں, جی سوال ہے پہلا مدنی ٹیم سے, اپنی جھوٹی تعریف پسند کرنے سے متعلق اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہر سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جو شخص یہ بات پسند کرے کہ اس کی وہ تعریف کی جائے جو اس میں موجود نہ ہو, تو یہ حرام, صریح حرام قطعی ہے. اللہ اللہ اللہ, آج مبالغہ آرائی کی جاتی ہے, لوگ وہ تعریفیں کرتے ہیں جو ہوتی نہیں ہمارے اندر, پھر بھی لوگ پسند کر رہے ہوتے ہیں. اس کو فرمایا یہ صریح حرام قطعی ہے. یہاں ان لوگوں کو درس حاصل کرنا چاہیے کہ جن کو لوگ بلاتے وقت کہتے ہیں کہ جناب بڑے علامہ صاحب ہیں, یہ تو حافظ قرآن ہیں, یہ جناب بڑے بہت نیک اور متقی آدمی ہیں, پتہ چلا بندہ ان میں سے کچھ بھی نہ ہو اور خوش بھی ہو رہا ہو, تو ایسی جھوٹی تعریف پر خوش ہونا کس قدر برا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے, 25 سیکنڈ ہے جناب, آج جواب دینے کے لیے 25 سیکنڈ. عبادت میں وسوسوں سے نجات کے لیے کتنی اور کون سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ عبادت میں وسوسوں سے بچنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ کہ وسوسے کی پہچان ہونا, نمبر 2 اس وسوسے کو برا جاننا, اور نمبر 3 اس وسوسے کو قبول کرنے سے انکار کرنا. بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں بڑے وسوسے آتے ہیں عبادتوں کے دوران, یہ 3 چیزیں اپنا لیجئے, وسوسے کو پہچاننا, اسے ناپسند کرنا, اور اسے قبول کرنے سے انکار کرنا, یہ وسوسوں سے چھٹکارے کے لیے 3 ضروری چیزیں ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بتائیے مدری ٹیم کے اسلامی بھائی, گمان کیا ہے کہ وضو ہے جبکہ وضو نہیں تھا, اور نماز پڑھ لی, اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ گمان یہ ہے کہ وضو ہے جبکہ وضو نہیں تھا اور نماز پڑھ لی, تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اپنے آپ کو باوضو گمان کر کے ظہر کی نماز پڑھی, پھر دوبارہ وضو کر کے اثر پڑھی, پھر بعد میں معلوم ہوا کہ ظہر میں وضو نہیں تھا, اثر کی ہو گئی, ظہر کی دوبارہ اعادہ کرے, ظہر کی نماز کا دوبارہ اعادہ کرے, جب اسے پتہ چل جائے کہ وہ نماز میں نے بغیر وضو پڑھی تھی. جواب درست دے دیا ہے. اگر کوئی شخص اشاروں کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص اتنا مریض ہو گیا ہے کہ اشاروں سے بھی نماز نہیں پڑھ پا رہا, اور اس پر 6 نمازوں کے وقت گزر جائے, 6ٹھی نماز کا وقت جب گزر جائے گا تو اب اس پر بعد صحت ان نمازوں کی قضا نہیں ہوگی. اس حالت میں جو نمازیں فوت ہوئی اس نماز کی قضا نہیں ہے, بہار شریعت میں یہ مسائل موجود ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اتنے سارے اسلامی بھائی ہیں تو آواز کتنی آنی چاہیے, کیا کہیں گے؟ جو سبحان اللہ کہتا ہے ایک بار, اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. جناب باری ہے ہماری مدری ٹیم کی, وہ کون سا نمازی ہے جس کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہیں؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو امام سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں ان کے پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہیں. تھوڑا سا اس کو صحیح کیجیے, جو امام سے پہلے سر اٹھاتا جھکاتا ہے اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں. بہت سارے لوگ امام صاحب سے بھی آگے جا رہے ہوتے ہیں, نیت تو یہ کرتے پیچھے اس امام کے, نماز پڑھتے ہیں آگے اس امام کے, تو ایسا نہ کیا کرے امام صاحب جب سجدے سے کھڑے ہو جائیں یا نماز میں جو امام رکن کرے ہم نے اس کے پیچھے رہنا ہے, لیکن کچھ لوگ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہیں. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے جناب. مکی ٹیم کی باری ہے, مدنی ٹیم نے اب تک کوئی غلطی نہیں کی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر میں اضافے کا کیا نسخہ ارشاد فرمایا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کا رزق وسیع ہو, اس کی عمر بڑھائی جائے اور رزق میں برکت کی جائے, تو وہ والدین کے ساتھ نیکی کرے, حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کو اختیار کرے. سبحان اللہ, کتنے پیارے کام ہیں. ہم میں سے سبھی تو چاہتے ہیں عمر لمبی ہو جائے, رزق میں اضافہ ہو جائے, تو کیا کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کرے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب. یہاں تو دونوں ہی طرف جواب درست دیے جا رہے ہیں. مقابلہ آگے لے کے چلنا ہے, مگر پہلے دیکھنا ہے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی چھ نمبر ہیں مکی ٹیم کے, چھ نمبر ہیں مدنی ٹیم کے. آپ کو معلوم ہے یہاں علم نور ہے تو ہو گیا, کیوں نہ علم نور ہماری ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن میں آپ کے ساتھ بھی کیا جائے. تیار ہیں آپ سارے اسلامی بھائی؟ چلے آ جائیں بھائی, یوسف بھائی آ جائیں, کچھ تحائف لے کر ذرا دیجئے. جی اب شروع کرتے ہیں. دیکھیں اسکرین پر یہ جو اپلیکیشن ہے, ساتھ ساتھ آپ چلانا بھی سیکھ رہے ہوں گے. اسکرین پر کنیکٹ کیجئے گا ہمارے اس ڈیوائس کو. میرے پاس ڈیوائس موجود ہے اور اب ہم سٹارٹ کریں گے سیکنڈ آپشن. جتنا جلدی جواب دیں گے اس میں نمبر بھی اتنے زیادہ ملتے ہیں, تو آپ جلدی جواب دیں تو ہو سکتا ہے آپ کو تحفہ بھی زیادہ مل جائے. ٹھیک ہے جناب, علم نور ہے, امیر علیہ سنت کی آواز بھی ہے اس میں, سبحان اللہ. سوال یہ ہے کہ بانی اسلام کون ہیں؟ حضرت آدم, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت نوح یا حضرت ابراہیم؟ کون جواب دے گا بانی اسلام کون ہیں؟ جی حضور علیہ الصلوۃ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام. جواب درست ہے, سبحان اللہ, تحفہ دے دیجیے. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس شہر میں پیدا ہوئے؟ شام میں, مدینے میں, مکے میں, مصر میں؟ کون جواب دے گا؟ مکہ میں. مکہ میں, جواب درست ہے, سبحان اللہ. آپ کو جواب بھی مل رہے ہیں, نمبر بھی مل رہے ہیں. پانی کتنے سانس میں پینا چاہیے؟ تین, چار, پانچ یا دو سانس میں؟ تین. تین سانس میں. آپ کا جواب بالکل درست ہے جناب. مدنی منع نے بھی صحیح جواب دے دیا. پیارے آقا کس تاریخ اور کس مہینے میں پیدا ہوئے؟ یہ کون نہیں جانتا؟ یکم شوال, یکم ربیع الاخر, 17 رمضان یا 12 ربیع الاول؟ جی 12 ربیع الاول. 12 ربیع الاول. آپ کا جواب بالکل درست ہے, سبحان اللہ. کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے. جب مکی مدنی ٹیم نے غلطی نہیں کی تو ہماری آڈینس بھی غلطی نہیں کرے گی. دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ تین, چار, پانچ, چھ؟ جی السلام علیکم, پانچ. پانچ. آپ کا جواب بالکل درست ہے, سبحان اللہ, جواب درست ہو گیا ہے. حج کہاں ادا ہوتا ہے؟ عراق میں, مکے میں, مدینے میں, شام میں؟ مکے میں. مکے میں جناب. آپ کا جواب بالکل درست ہے, سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ مبارک کہاں ہے؟ شام میں, مکے میں, مدینے میں, عراق میں؟ مدینے میں. مدینے میں, جواب درست ہے. اچھا یہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا سوال مشکل ہوتے جائیں گے, لیول مشکل ہوتے جائیں گے. چھینک آنے پر کیا پڑھنا چاہیے؟ استغفر اللہ, الحمد للہ, نعوذ باللہ یا ماشاء اللہ؟ لبیک. لبیک پڑھنا چاہیے, لبیک تو آپشن ہی نہیں ہے. جی مکہ حل والے بھی جی الحمد للہ. جواب درست ہے, جواب درست دے دیا جناب. اب آخری سوال, سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ جی جی سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. آپ کا جواب بالکل درست ہے. کس کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ ماں کے, استاد کے, باپ کے, بڑے بھائی کے؟ ماں کے. ماں کے. آپ کا جواب کانگریچولیشن, ماشاء اللہ جناب, ماشاء اللہ, 10 کے 10 صحیح جواب دے دیے ہیں. مکی مدنی والوں, اس ہال والے بھی آپ کے ساتھ ہیں, مقابلے میں برابر برابر, ایک بھی غلطی نہیں کہی ہے. چلے جناب اگلے راؤنڈ میں انشاءاللہ مکہ ہال والوں کی باری ہوگی. اب چلتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف, اور وہ راؤنڈ ہے عشق کے بول, سبحان اللہ. اب یہ عشق کے بول ذرا شروع کرتے ہیں, پھر بتاتے ہیں کہ کیسے بول ہے. ذرا آپ دکھائیے. فلم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں, آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سماں. جناب آپ یہ جو راؤنڈ ہے اس بار کچھ الگ ہے, کچھ نرالا ہے اور کچھ پیارا ہے. فرق یہ ہے کہ آپ سے شعر نہیں پوچھا جائے گا، کسی بھی کلام کا مقطع پوچھ سکتے ہیں، اس کا مطلب آپ نے بتانا ہے. یاد رہے مدری چل کے ناظرین، مقطع وہ شعر ہوتا ہے جو شاعر آخری شعر کلام کا لکھتا ہے، جس میں اپنا تخلص بھی لکھتے ہیں. مطلب وہ ہوتا ہے جو نعت کا کلام کا پہلا شعر ہوتا ہے. ہو سکتا ہے پہلا پوچھا جائے تو آپ نے آخری بتانا ہے، آخری شعر پوچھا جائے تو پہلا بتانا ہے. اور اس میں میرا خیال ہے آصف بھائی کوئی بتانا چاہیے، بڑی دیر سے خاموش بھی بیٹھے ہیں. جی مکی ٹیم کی باری ہے، آپ کو میں نے مقطع سنانا ہے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بچھا دیے. ان کی مہک نے دل کے ہنچے کھلا دیے ہیں، کس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے. ہم آپ کا جواب کیسے صحیح مانیں، ناخواں ہو کر آپ نسل میں سنا رہے ہیں. ان کی مہک ہے. مکی ٹیم کی، آل احمد خود بھی یدی یا سید حمزہ کن مددی، وقت خزانے عمر رضا ہو برگ خدا سے نہ آری شاخ. تو جو سب سے اونچی نازک سی بھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو رو سے. یہ دونوں اشعار کس کے تھے؟ یہ دونوں کلام جو پوچھے گئے کس شاعر کے تھے؟ چلے جناب یہ بھی تحفہ آپ کے لیے. اور تحفہ کیا دے رہے ہیں؟ جنت البقیع کے قالین کے مقدس. ارے واہ واہ واہ، تحفہ بھی دیا جا رہا ہے مقدس جی. اعلیٰ حضرت کے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دونوں کلام تھے، جواب درست دے دیا ہے. حالانکہ دونوں مقتوں میں اعلیٰ حضرت کا نام تھا، سوال آسان تھا. اب جناب مطلب پوچھا جائے گا جس کا آپ نے مقتا بتانا ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کرو مد غیلِ دول رضا پڑے اس بلا میں میری ہی بلا میں گدا ہوں، اپنے قریب کا میں گدا ہوں، اپنے قریب کا میرا دین پا. آپ مکہ ہال میں ہیں جی جی. یہ دو شعر سنے ہم نے، اسی کلام کا کوئی تیسرا شعر کوئی اور سنا دیں. آپ کے یہاں کے اسلامی بھائی، یہی کلام اور اس کا کوئی شعر سنا دیں اور ہمیں ذرا دکھائیں بھی اگر پوسیبل ہو. جی سنائیں گے بھائی جی. کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، آئے آئے آئے آئے نہ آئے بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑو جہاں. سبحان اللہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے. مبارک پانی اور تصویر ہے مدینہ. ارے واہ واہ، اچھا تبرکات بھی پیچھے جلوے لٹا رہے ہیں. باپو کچھ بتائیں بھی کیا کیا دکھائیں گے آج ہمیں. الحمدللہ عزوجل، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت چار مبارک تبرکات ہمارے درمیان موجود ہیں. سبحان اللہ، جس میں الحمدللہ عزوجل اس وقت پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک، اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ، یہ زیارت کیجئے. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی زیارت کیجئے. سبحان اللہ، سبحان ناظرین اللہ بھی انشاءاللہ زیارت کریں گے. ارے واہ ارے واہ، سبحان اللہ. اچھا اس میں ایک بالکل مدنی چینل پر شاید پہلی دفعہ دکھایا جانے والا مدنی تحفہ، تبرک کے خاص سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امام شریف کا حصہ. اللہ اللہ اللہ، مدنی چینل کے ناظرین سبحان اللہ، ابھی تو اور قریب سے زیارت کرائیں گے انشاءاللہ. اچھا مزید سبحان اللہ، جنت کی کیاری ریاض الجنہ کے قالین شریف کا حصہ. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ایک مبارک تبرک یہ ہے میں کہ سنہری جالیوں کے پیچھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے مبارک کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی چادر کا مبارک. اللہ اللہ سبحان اللہ. اس کی بھی زیارت کیجیے. جتنے یہاں اسلامی بھائی ہیں سب کو زیارت کا موقع دیا جائے گا, لیکن ایک ڈسپلن کے ساتھ, ایک تقدس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو یہ موقع ملے گا. تو یہ مبارک تبرکات ہیں. باپو وہاں کوئی ہے ایسے اسلامی بھائی, آپ نے جنت کی کیاری کا تذکرہ کیا تو کوئی ایسا شعر سنا دے جس میں جنت کی کیاری کا تذکرہ ہو, وہاں آپ کے پاس کوئی ہے ایسے اسلامی؟ الحمدللہ موجود ہیں. ارے واہ, مکہ ہال میں تو مدینہ مدینہ اسلامی بھائی ہیں. جی جناب, ٹیم مکی کے ساتھ ہے نا. کیا بات ہے. اچھا, ایک طرف مکے کی سرحد, ایک طرف شہر نبی, بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری, واہ واہ. تو مجھے شاعر بھی لگتا ہے, ایسا لگتا ہے خود ہی شعر بنا دیا لگتا ہے. یہ اسلامی بیان کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, ایک طرف روزے کا نور, ایک طرف ممبر کی بہار, بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری, واہ واہ. جواب ان کا ہم درست مان لیتے ہیں اگر آصف بھائی یہ شعر طرز میں سنا دے. بڑا پیارا یہ کلام ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرف طرف روزے کا نور سے سوے کی پیاری پیاری پیاری باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ ایک حدیث کی شرح بیان کر رہا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میرے روزے اور میرے یعنی میرے گھر, میرے بیت اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ریاض الجنہ کی زیارت نصیب فرمائے. جب ہی تو شاعر کہتے ہیں نا, جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے. چلے جناب, باری ہے ہمارے اب مکی ٹیم کی, اب آپ کی باری ہے. اور جناب ذرا مشکل باری ہے. مکتہ پڑھوں گا اور آپ نے اس کا مطلب پڑھنا ہے. اب تو مدینے لے بلا, گنبد سبز دے دکھا, حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں ہیں غلام دو. اس کا مطلب پہلا شعر پڑھنا ہے. چاند سے ان کے چہرے پہ گیس ہوئے مشک فام دو, دن ہے کھلا ہوا وقت سحر سام دو. تھوڑا سا ٹھیک کر لیں. چاند سے ان کے چہرے پہ گیس ہوئے مشک فام دو, جن ہے کھلا ہوا وقت سحر شام دو. چاند سے ان کے چہرے پہ گیسوئے مشک فام دو, دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو. جواب درست مان رہے ہیں. اب تیسرا شعر آپ سے ہم جناب اس کا مطلب پوچھیں بتائیں گے, اور مکتا پڑھنا کمال مکتا ہے, اتنا شاندار مکتا ہے کہ جب پڑھیں تو تڑپا دیتا ہے. آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. اے حسن قصدِ مدینہ مدینہ نہیں, رونا ہے یہی, اور میں کس بات سے, اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا. باری ہے اب ہماری مکی ٹیم کی. اس کا مطلب ہے, گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا, دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. حضور روزہ ہوا جو حاضر تو اپنی سجدہ جی ہوگی حامد, حمیدہ سر آنکھ بند لپے میرے درود و سلام. ہائے ہائے ہائے, جب آقا کے در پر حاضری ہوگی تو انداز کیسا ہوگا. حضور روزہ ہوا جو حاضر تو اپنی سجدج ہوگی یہ حامد, حمیدہ سر آنکھیں بند لپے میرے درود و سلام ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. مشکل شعر تھا مگر پھر بھی جواب درست دیا ہے. اب اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے کیوں نہ عشق کے بول یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے درمیان کیا جائے. تیار ہیں آپ؟ کون کون جواب دیں گے؟ پہلے جناب جناب اپلیکیشن شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد یاد رہے گی اپلیکیشن تو چلتی رہے گی ساتھ ساتھ ایک اور خوشخبری بھی تو لینی ہے نا. زور سے کہیں گے کیا؟ جناب کون شامل ہوگا صاحب؟ جی مکہ حال والے بھی وہاں پر ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ چلیں اگر آپ جلدی جواب دیں گے تو پھر آپ ایک شعر یہاں سے ایک شعر وہاں سے. ٹھیک ہے باپو آپ بھی ریڈی رہیے گا. ہوتے ہمارے پاس صرف 30 سیکنڈ ہے 25 سیکنڈ ہے تو بڑا فاسٹ جواب دینا ہوتا ہے. چار آپشن بھی اس میں ملتے ہیں. شروع کر رہے کنیکٹ کیجئے گا ذرا ہماری ڈیوائس کو. جی عشق کے بول لیول 1 صلی اللہ تعالی علی محمد عطا ہو دعوت اسلامی کو قبول عام. چار آپشن اسکرین پر ہیں کون بتائے گا اے بی سی یا ڈی؟ جلدی بتائیں. جی جی اے دعوت نہیں غلط ہے جلدی کریں. اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب. آپ کا جواب بالکل درست ہے. دل دے دیا ہے جناب. اب باپو آپ کی باری ہے. اب تو نہ روک اے غنی عادت سخت بگڑ گئی. چار آپشن ہیں اسکرین پر اے بی. مدینہ آواز آپ کی نہیں آ رہی. اچھا اب تو نہ روک اے غنی عادت سخت بگڑ گئی. اس کے چار آپشن اسکرین پر نظر آ رہے ہیں آپ کو ورنہ یہاں دے دیں. یہاں سے کوئی جواب دے دیں. جی یہاں کوئی ہے جلدی کریں. چار سیکنڈ. میرے کریم پہلے ہی لکما ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. آپ آخری سیکنڈ میں جواب درست دے دیا ہے. آنکھوں میں آئیں سر پہ رہیں دل میں گھر کریں. اب یہ چار اشعار اے بی سی ڈی آپشن ہے. بد ہیں تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے منزل کڑی ہے شان تبسم کرے ان کی حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے ان فتنہ ہائے حشر کو دو حضر کریں. جی کون بتائے گا؟ یہیں سے جواب لینا تھا. جی بتائیں. ان کے حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے؟ آپ کا جواب غلط ہے. میں نے غلط دبا دیا تھا. آپ کا شاید درست ہوگا. روئے سبھی ایک سحر ہوتا ہے شام دو. بہت مشکل مشکل اشعار ہے جناب. جناب کون بتائے گا؟ روئے سبھی ایک سحر زلفے دوتا ہے شام دو جمع ہے ایک وقت میں ضدیں صبح شام دو پھول سے گال صبح دمے مہر ہے لالا فام دو. کون بتائے گا؟ جلدی کریں چار سیکنڈ رہ گئے ہیں. میں کر دیتا ہوں شاید غلط صحیح ہو جائے. آپ کا جواب بالکل درست. سبحان اللہ میں نے جواب درست دے دیا ہے. فضل گوئی سے بچتا رہوں صدا یا رب. کون کون سے آپشن ہے؟ اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب میری زبان پہ کفل مدیرہ لگ جائے کسی کی خامیاں دیکھیں نہ میری آنکھیں اور دیکھیں کون صحیح جواب دیتا ہے. جلدی کریں. میری زبان پہ کفل مدینہ لگ رہے. آپ کا جواب بالکل درست. جناب صحیح دے دیا ہے. تحفہ دے دیجیے. مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے میں کیا ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا اس واسطے لکھا ہے ہر شے پہ نام تیرا. دیکھیں کون سا جواب صحیح ہے. اچھا اس میں ہنٹ بھی لیا جا سکتا ہے. ایک اور آپشن آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد. جی اس واسطے لکھا ہے ہر شے پہ نام تیرا. جواب درست ہے. سبحان اللہ انہوں نے بھی جواب درست دے دیا ہے. تم تو چلتے پھرتے مردے جلا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. بڑا مشہور شعر ہے. ہم سے فقیر بھی اب فیری کو اٹھتے ہوں گے ایک دل ہمارا کیا ہے ان کی مہک نے دل کے. نہیں نہیں اس کا پہلا مصرع سنانا ہے. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے کا پہلا مصرع. کلام صحیح ڈھونڈا آپ نے. ایک دل ہمارا کیا ہے جواب اس کا. ایک دل ہمارا کیا ہے جواب درست دے دیا. جو چاہتے ہو کہ سرد ہو سرد آتش دوزخ. اس کے چار آپشن ہیں. بغیر واسطے رب سے کلام کر لینا دلوں پہ نقش محمد کا نام کر لینا کہ دشمنوں کو دکھا کر غلام کر لینا حضور اس گھڑی میں تم لطف عام کر لینا. کچھ مشکل لگ رہا ہے. ہنٹ لیتے دیکھیں اوپر ہنٹ کا آپشن ہے. دو غائب ہو گئے اب دو رہ گئے. دلوں پہ نقش محمد کا نام کر لینا. دلوں پہ نقش محمد کا نام. آپ کا جواب بالکل درست. ہنٹ لینے کے بعد جواب درست ہو گیا. نواں کوشچن. جمع ہے شان جمالی اور جلالی ہاتھ میں. بڑا مشکل شعر ہے بھائی. بے نواؤں کی نگاہیں کہاں تحریر دست. میرا خیال اس میں بھی ہنٹ لینی پڑے گی. چلو ہنٹ لیتے ہیں. جی ہنٹ لے سکتے ہیں. دو ہنٹ لے سکتے ہیں. سایہ افغان سر پہ ہو پرچم الہی جھوم کر یا ابر نیسا مومنوں کو تیغ اوریا کفر پر. واقعی یہ تو ذہنی آزمائش ہے بھائی. اب ایسی کوئی چلیں جی جناب یہاں مدنی منا جواب غلطی ہو گئی جناب. آخری سوال. قبر بے گرنا محمد کے نظارے ہوں گے. آسان آ گیا ہے. جی چار آپشن بھی ہیں سامنے. عشر تک پھر میں کیسے تنہا رہوں گا یا رب. جواب درست دے دیا ہے. اور یہ دس میں سے آٹھ صحیح جواب دیے، دو غلطیاں ہم سب سے ہو گئی ہیں، لیکن یہ انشاءاللہ اچھا اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو دوبارہ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ کے جب تک دس میں سے دس صحیح نہ ہو اپلیکیشن دوبارہ ری اسٹارٹ کر لیں، ذہنی آزمائش کا مقابلہ تو ہے نہیں کہ غلطی ہو گئی تو نمبر کٹ جائیں گے، کوئز اپلیکیشن آپ کے پاس ہی ہے، آپ انشاءاللہ اس کو چلاتے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ سیگمنٹ میں دو بار ہنٹ لے سکتے ہیں یا ایک؟ یہ بتائیں گے ہمارے آئی ٹی والے کو، مائک دے بھائی، پوچھیں ان سے کتنے ہنٹ اور ہر سیگمنٹ میں لیں گے؟ ہر سیگمنٹ میں، اس میں ہر لیول کے اوپر دو ہنٹس کا آپشن۔ اچھا، ہر لیول پہ ہر سیگمنٹ میں دو ہنٹس، یعنی دو بار مدد کا آپشن بھی موجود ہے، تو یہ زبردست اپلیکیشن ہمارے ساتھ ہے۔ ایسا نہ ہو ہمارا سلسلہ چھوڑ کر آپ اپلیکیشن میں لگ جائیں، سلسلہ بھی ساڈا دیکھتے رہو، اس کے بعد بھی اپلیکیشن آپ کے ساتھ رہے گی۔ کچھ اور مزید سوال کر لوں اپلیکیشن کے حوالے سے، کیا بات ہے؟ تو کیا اگر جتنی جلدی جواب دیں گے تو نمبر کچھ زیادہ ملیں گے؟ بتائیں گے اگر غلط جواب دیا تو کچھ مائنس بھی ہوں گے، اس بارے میں بھی کچھ؟ جی جی، احمد باپو بتائیں۔ جی، اس کا اس طرح ہے کہ صحیح جواب دینے پہ تو 25 مارکس ملیں گے، 25، لیکن جتنا ٹائم ریمیننگ رہے گا، فار ایگزامپل آپ نے 25 سیکنڈ گزرنے کے بعد باقی 25 سیکنڈ میں جواب دیا تو ہر ریمیننگ سیکنڈ کے آپ کے دو پوائنٹس ملیں گے۔ اچھا، تو اگر 25 سیکنڈ رہ گئے تو آپ کو 50 نمبر اور ملیں گے۔ اچھا، یعنی اب مثال کے طور پہ ہر سیکنڈ کے دو نمبر بھی ہیں اور جواب درست کے بھی 25 نمبر ہیں، تو اب مثال کے طور پہ کسی نے بڑا اچھا فاسٹ کھیلا اور بڑے تیزی سے نمبر لیتا گیا، تو کہیں یہ نمبر محفوظ بھی ہوں گے کہ بھئی اب دو بھائی بہن ہیں یا گھر میں چار افراد ہیں تو کوئی ریکارڈ بن سکتا ہے اس کا؟ جی جی بالکل، اس کا ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے، نہ صرف کہ ڈیوائس پہ مینٹین ہو رہا ہے بلکہ ہمارے سرور پہ بھی اپڈیٹ ہوتا ہے، وہاں پہ ہائی اسکور کی لسٹ اویلیبل ہوگی۔ چلے، جو کہ ہو سکتا ہے، چلے جناب، آج ایک منٹ کی خوشخبری دے دوں، ایک اور، اگر ایسا پاسبل ہماری آئی ٹی مجلس کر دے تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ بھی کریں کہ سیزن 8 کے فائنل تک جس کے بھی دنیا میں سب سے زیادہ نمبر ہوں اس کے لیے بھی کوئی بڑا انعام اعلان ہو سکتا ہے۔ تو چلے، نیکسٹ اسٹارٹ، مقابلہ آج سے شروع، اب دیکھیں کس کے نمبر زیادہ ہے، ہمیں پتہ چل جائے گا کس کے زیادہ ہیں۔ جی بالکل، یعنی وہ رجسٹرڈ کرنے کا آپشن ہے اس میں، لاگ ان کر لیں گے تو اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس آ جائے گی، اس میں ایک آپشن ہے لاگ ان کرنے کا، لاگ ان کیسے ہو سکتا ہے؟ لاگ ان کرنے کی اسکرین پہ آپ کلک کریں گے لاگ ان کے آپشن کے اوپر، تو وہاں پہ آپ کے پاس تین طریقے ہیں، 3 میتھڈز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے تھرو آپ لاگ ان کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ کہ آپ ڈائریکٹ اپنا ای میل انٹر کریں اور اپنا پاسورڈ ڈالیں اور رجسٹر کا بٹن پریس کریں گے تو آپ اپنے ای میل آئی ڈی کے اسپیکٹ سے لاگ ان ہو جائیں گے اور وہی آپ کی آئیڈینٹی بن جائے گی، وہ آئی ڈی بن جائے گی۔ اگر غلط جواب دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے پہلے دو اور آپشن ڈسکس کریں، دو اور آپشن جو اس میں اویلیبل ہیں لاگ ان کے، ایک یہ کہ آپ اپنی جی میل کی آئی ڈی، اگر آپ جو آپ نے اپنے ڈیوائس میں موبائل ایپ، موبائل ڈیوائس میں یا پھر ٹیبلٹ میں جس سے آپ لاگ ان ہوئے ہیں، ڈائریکٹ اس سے ہی آپ اس کو لنک کریں گے تو وہ آپشن بھی اویلیبل ہے۔ تھرڈ آپشن یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو، فیس بک کے تھرو بھی، فیس بک آئی ڈی کے تھرو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ ان تینوں میتھڈ سے کوئی بھی ایک میتھڈ سلیکٹ کر کے آپ لاگ ان سبحان اللہ جناب، چلے یہ لاگ ان کر لیجئے جلدی جلدی تاکہ آپ کے نمبرز جو ہے وہ سیو ہوتے رہیں۔ اور اگر جواب دیا تو نمبر مائنس ہوں گے کیا؟ ہر غلط جواب پہ 10 مارکس جو ہیں وہ مائنس ہو جائیں گے۔ جی، ہر غلط جواب پر 10 نمبر مائنس بھی ہوں گے، تو صحیح غور کر کے اور نمبر آپ نے حاصل کرنے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو اگر اس پوری اپلیکیشن کو چلانے میں کوئی مشکل ہو رہی ہے، ظاہر ہے ہر اسلامی بھائی اتنا یوزفل نہیں ہوتا، اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی، چل نہیں رہی، کوئی سوال ذہن میں ہے تو اس کا طریقہ بھی پوچھ لیتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہوگا اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے اس اپلیکیشن کو چلانے میں تو وہ آپ سے کہاں رابطہ کرے؟ جی، اس میں دو آپشن ہیں، ایک تو اسی اپلیکیشن میں ہیلپ کا آپشن ہے، ٹھیک ہے، جب آپ وہ ہیلپ کا آپشن کلک کرتے ہیں تو نہ صرف کہ تحریری طور پہ آپ کے پاس پوری اپلیکیشن کا فلو آتا ہے بلکہ آپ کے پاس وائس میں بھی، آڈیو فارم میں بھی آپ کے پاس ہیلپ آ رہا ہے، وہ ہیلپ ہمیں بتائے گا کہ کس طرح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مزید اس سے بھی کلیئر نہیں ہو پا رہی چیز تو ہماری دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، اس پہ لائیو چیٹ کا ایک آپشن آ رہا ہوتا ہے، کافی ویزیبل ہے، اور جیسے ہی آپ اس پہ لائیو چیٹ پہ کلک کریں گے تو ہمارے جو آن لائن اسلامی بھائی بیٹھے ہوتے ہیں کسٹمر سپورٹ کے لیے، وہ آپ سے انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد رابطہ کر لیں گے اور آپ اسے لائیو چیٹ کے ذریعے اپنی جو بھی پرابلم ہے ڈسکس کریں گے، وہ انشاءاللہ آپ کو ٹائمنگ ہے لائیو چیٹ کے؟ لائیو چیٹ کی جو ٹائمنگز ہیں وہ صبح 8 بجے سے رات 11 بجے تک۔ ماشاءاللہ، بیوٹیفل بیوٹیفل جناب۔ اگر یہ سیگمنٹ ہم کھیل رہے ہیں، مطلب آگے بڑھ رہے ہیں، تو کیا پھر اس کو کنٹینیو کریں گے تو وہیں سے کنٹینیو ہوگا یا شروع سے جو ہے پھر سے پہلے سیگمنٹ سے شروع ہوگا؟ اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جو لیول کلیئر کر لی ہے اب آپ نیکسٹ ٹائم اس سے اگلے لیول سے سٹارٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پریویس لیولز کو دوبارہ پلے کرنا چاہیں یہ آپشن بھی آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے. بار بار بھی پچھلا لیول آپ پلے کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں, ہو سکتا ہے آپ کے کچھ سوال غلط ہوئے تو آپ جاننا چاہیں گے صحیح کیا ہے, تو صحیح کے لیے آپ دوبارہ اس لیول کو شروع کر دیں, تو ان شاء اللہ یہ بہت شاندار تحفہ ہوگا. کیوں نہ چلے اسکور بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں, اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے اور پھر ہم اس مقابلے کو آگے لے کے چلتے ہیں. جی جناب بتائیے ذرا اسکور بورڈ. جی جناب ہاں کوئی غلطی نہیں کی ہے دونوں ٹیموں نے, بارہ بارہ نمبر ہیں مجھے بتایا جا رہا ہے, کالز بہت ساری جمع ہو گئی ہیں. چلے جناب کچھ کال شامل کرتے ہیں پھر تیسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. جی ہمیں کال سنائیے ذرا, آواز دوبارہ دیجئے گا, یہاں پر آواز کم آ رہی ہے. محمد سہیل عبداری کویت سے عرض کر رہا ہوں, میں نے ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لی ہے اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں اسے جلد از جلد اس کے سارے لیول پار کر لوں اور اس کے سارے لیول کمپلیٹ کر لوں. دعا کریں کہ اللہ عزوجل مجھے اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب ڈاؤن لوڈ آپ نے کر لی, مبارک ہو. اچھا اس میں ایک نیت بہت ضروری ہے, یہ کھیل کے لیے نہ کیا جائے, علم دین حاصل کرنے کے لیے کیا جائے. آپ اس میں مصروف بھی رہیں گے مگر اگر نیت یہ ہو کہ مجھے دیکھیں کتنے پیارے پیارے سوالات ہیں تو ان سوالات کے جوابات بھی آپ کو ملتے رہیں گے, علم دین میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا, ثواب بھی ملتا رہے گا, پرانی معلومات بھی ملتی رہے گی. تو اس علم دین کی نیت سے اگر اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں. اچھا اس اپلیکیشن کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں, اس کے آپشنز موجود ہیں کہ آپ بہت سارے سوشل میڈیا کے طریقے سے آپ اپنے بہت سارے اسلامی بھائیوں کو اپنے جاننے والوں کو بھیجیں کہ آپ بھی اسے ڈاؤن لوڈ کریں. اگلی کال دیجیے گا. اچھی نیت سے شیئر کریں گے تو اس کا بھی ثواب, بالکل ثواب جاریہ بھی ہو سکتا ہے. کیا بات. جی بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی یہ سن کر اور دیکھ کر کہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی گئی ہے اور میں نے وہ ابھی کے ابھی ڈاؤن لوڈ کی ہے, لیکن اس میں تھوڑی سی ایک پرابلم آ رہی ہے. اس میں رجسٹریشن پہلے مانگی جاتی ہے اور وہ رجسٹر میں نے کروایا, لیکن اس کے بعد پھر ایک سیگمنٹ پہ آ کے وہ پوز ہو گیا ہے اور اس کے آگے وہ اپلیکیشن نہیں بڑھ رہی ہے. تو براہ مہربانی ہم سب کی ہیلپ کریں, ہمارے رہنمائی چلیں جناب. رجسٹریشن کے بعد کچھ اپلیکیشن پوز ہو گئی ہے, یہ شاید ان کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہزاروں لوگ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوں تو اس پہ کچھ لوڈ آ سکتا ہے اپلیکیشن پر, یا ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوگا؟ اس پہ ہم نے ویسے تو بیک گراؤنڈ میں کافی ورکنگ کی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایسا نہیں آئے گا, لیکن پھر بھی یہ کہ اگر یہ کسٹمر سپورٹ سے اگر کانٹیکٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ صحیح رہیں گے. بعض اوقات ہماری ڈیوائس میں بھی پرابلم ہوتا ہے, میموری کی جگہ بھی کم ہوتی ہے, تو آپ ہمارا سپورٹ جو آپشن ہے ہم انشاءاللہ آج کوشش کریں گے اور کل لائیو چیٹ پہ ہمارے سلائی میں زیادہ بیٹھے تاکہ آپ کو سپورٹ کر سکیں. ابھی بھائی یہ تو وہاں پر اپلیکیشن جیم ہو گئی ہے لیکن نیچے الحمدللہ اسلامی بھائیوں کی کثیر تعداد نیچے موجود ہے, سیڑھیوں پر جو ہے وہ اچھا جیم ہو گیا ہے اسلامی بھائی اور وہاں پر بھی ماحول جیم. ارے جناب یہ جب انشاءاللہ ہم یہاں پر تبرکات کی زیارت کروائیں گے تو انشاءاللہ انہیں بھی موقع ملے گا. انہیں تو ہماری آواز پتہ نہیں پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی. اچھا آواز پہنچ رہی. چلیں ہم معذرت خواہ ہیں کہ جن کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی جو سیڑھیوں پہ کھڑے ہیں, میری گزارش ہے کہ نیچے اسکرین وغیرہ کی کوئی ترکیب بنائی جائے. اچھا کوریڈور میں آپ کی ترتیب بنا دی گئی ہے اسکرین کی, لیکن زیارت انشاءاللہ آپ سب کو کرائی جائے گی. جتنے اگر آنا چاہتے ہیں باب المدینہ میں کہیں ہیں تو آپ تشریف بھی لا سکتے ہیں, ہمارے اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ لطف آئے گا زیارت کرانے کا رات بھر, تو انشاءاللہ زیارت کروائیں گے. جی یہاں رکھ دیجئے, تھوڑی دیر میں اعلان کرتے ہیں. ماشاءاللہ نام آ گئے ہیں اور بہت سارے آ گئے. پہلا سوال تھا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے, تو تھوڑی دیر کے بعد یہ قرآن دازی کریں گے اور پھر تیسرا سوال مدنی چینل کے ناظرین سے کریں گے. ایک اور کال دے دیجئے. اچھا چلے پہلے اب راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں. اگلا راؤنڈ بڑا خوبصورت ہے, بہت زبردست سیگمنٹ ہے اور وہ ہے فیضان اولیاء. سبحان اللہ کیا بات, فیضان اولیاء. فیضان اولیاء جاری رہے گا. اولیاء اکرام سے تو ماشاءاللہ ہمیں بڑا پیار ہے اور آج بہت زبردست شخصیات کا یوں سمجھیے پیارا پیارا سا تعارف بھی ہمیں ملنا ہے. ذرا لائیے جناب فیضان اولیاء کے لیے ہم نے کچھ باکس بنانا تھا. جی اب یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے, مدنی ٹیم ایک پرچی نکالیں گے, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ علی اصغر بھائی ایک پرچی نکالیں گے, لیکن علی اصغر بھائی جو پرچی نکالیں گے وہ شخصیت کا نام, اس اللہ کے ولی کا نام جو بھی ہوگا, وہ ان تینوں میں سے کسی ایک سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ان کی شخصیت کے بارے میں بتائیں. اب اگر وہ جواب دینے میں کامیاب ہو گئے, کچھ ان کی سیرت بتانے میں کامیاب ہوئے تو انہیں دو نمبر ملیں گے, وہ جواب نہیں دیں گے تو انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن اسی طرح آپ کے ساتھ یہ حشر کریں گے, تو جیسی کرنی ویسی بھرنی. ذرا آپ دے جائیے علی اصغر بھائی کے پاس, ایک پرچی نکالیں اور وہ پرچی اپنے ہاتھ میں رکھیں اور بتائیں اس پرچی میں کیا لکھا ہے. بیٹا آپ تھوڑی دیر کی باکس یہاں رکھ دیں, یہ رکھ دیں اس کے اوپر رکھ دیں. جی شاباش. مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق احمد اللہ صاحب. ماشاء اللہ, مفتی فاروق صاحب کے بارے میں بتانا ہے اور کون بتائیں ذرا, آپ یہ بتا دیجئے. آصف بھائی سے بڑا پیار ہے, ان تینوں کا شاید بس چلتا تو آپ ہی کو کہتے, لیکن آپ کو ایک ہی بندہ پکار سکے گا. چلیں مفتی فاروق صاحب کے بارے میں کچھ بتائیں. مفتی دعوت اسلامی محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, الحمدللہ عز و جل رکن شورا بھی رہے دعوت اسلامی کے اندر, ان کی بے شمار خدمات ہیں. اور ہم نے علماء سے یہ بھی سنا جو یاد پڑ رہا ہے کہ جو وقت ان کا مکتب میں یہاں پر تشریف لانے کا تھا اور اپنے وقت پر کچھ دیر قبل ہی وہ الحمدللہ عز و جل یہاں پر تشریف لے آتے, امیر علیہ سنت نے اپنے ہاتھوں سے انہیں مزار مبارک میں ترکیب کی. اور پھر کئی سالوں بعد جب بارش کے سبب کسی سبب ان کی قبر کھلی تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ان کا جسم ان کا کفن صحیح سلامت اور تر و تازہ ہے. سبحان اللہ. آصف بھائی نے اپنی یادداشت کے مطابق جو ہے اپنی معلومات کے مطابق سیرت بیان کی ہے, لیکن ہم نے تمام اسلامی بھائیوں کو سیرت لکھ کر بھی دی تھی جس میں تاریخ پیدائش, تاریخ وفات اور ان کی زندگی کے کچھ معاملات. تو پہلے تو میں مفتی فاروق صاحب کا تعارف بیان کرتا ہوں جو ہمارے پاس ہے, تاکہ ہمارے ناظرین کی یوں سمجھے معلومات میں اضافہ ہو کہ کیسی عظیم شخصیت تھی وہ. پھر آصف بھائی کا کیا کرنا ہے وہ اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں. مرحوم رکن شورا مفتی دعوت اسلامی الحافظ القاری الحاج ابو عمر محمد فاروق اتاری المدنی علیہ رحمت اللہ الغنی کی ولادت باسعادت رجب المرجب بمطابق 26 اگست 1976 فاروق نگر لارکانہ باب الاسلام سندھ میں ہوئی. آپ بہترین مدرس مصنف اور مفتی تھے. آپ نے تقریباً 4000 فتاوی لکھے. اردو میں تفسیر قرآن بنام صراط الجنان کے 6 پاروں پر بھی مکمل کام کر چکے تھے. تفسیر جلالین کا تقریباً 1200 صفحات پر مشتمل عربی حاشیہ تحریر فرمایا جس کو دعوت اسلامی کا علمی اور تحقیقی شعبہ المدینۃ العلمیہ انوار الحرمین کے نام سے مکتبۃ المدینہ کے ذریعے شائع کر چکا ہے. مرحوم رکن شورا مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق صاحب نے بروز جمعہ 18 محرم الحرام بمطابق 17 فروری 1427 سنہ ہجری 2006 سنہ عیسوی میں وصال فرمایا. اور آپ کا مزار مبارک صحرائے مدینہ ٹول پلازا باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہے. تو یہ وہ تفصیل ہے جو ایک عظیم ہستی کے بارے میں ہم نے سنا. آصف بھائی نے بھی جو فرمایا یقیناً ان کی وہ کرامت ساری دنیا میں مشہور ہوئی, تو ہم بالکل خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے. دو میں سے ایک نمبر جو ہے وہ آصف بھائی کو ہم پھر بھی دے دیں گے. اور علی اصغر بھائی نے اصل میں آسان شخصیت آصف بھائی کو دے دی, ورنہ شاید جو آپ کا مقصد تھا وہ آپ کو پورا مل جانا تھا. لیکن اب باری ہے مدنی منع آ جائیں جلدی سے, اور اب ہماری مکی ٹیم کی باری ہے. جی وہاں لے جائیں آصف بھائی کو دے دیں. جی آصف بھائی کیا نام ہے, آپ نام پکاریں گے اور وہاں سے کسی اسلامی بھائی کا نام لیں گے. مولانا محمد شفیع اوکاڑوی. سبحان اللہ, خطیب پاکستان مولانا شفیع اوکاڑوی صاحب. اچھا اب کون اس کا ان کی سیرت بیان کرے ان تینوں میں سے؟ عدنان شیخ بھائی. سبحان اللہ, ان سے کہے تو یہ حضرت کے بیان کی کچھ کاپی کر کے بتا دیں گے. شاید جی شفیع اوکاڑوی صاحب واقعی بلبلے مدینہ اور شیری بیان مقرر, آج بھی محرم کے ان کے خطبے دنیا بھر میں سنے جاتے ہیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ بھی ان کا بڑا اچھا تعلق رہا, گلزار حبیب مسجد میں الحمدللہ اجتماع ہوتا رہا دعوت اسلامی کا. کچھ بتائیں ان کے بارے میں. مولانا شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت عظیم شخصیت تھے. سبحان اللہ, آپ کا مزار پر انوار گلزار حبیب میں واقع ہے, اور الحمدللہ آپ کی تصانیف کئی موجود ہیں, آپ نے تصانیف وغیرہ بھی لکھی ہیں. یہ سب آپ جو ہے وہ اپنی یادداشت کے مطابق بتا رہے ہیں. یاد رہے کہ آپ کا خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 21 رجب المرجب کو عرس مبارک ہوتا ہے. آپ کی ولادت باسعادت 1929 سنہ ہجری میں کھیم کرن مشرقی پنجاب ہند میں ہوئی. آپ کی زندگی جو ہے وہ ہدایت خلق خدا میں زندگی گزرتی رہی, اپنی دل پذیر خطابت سے عقائد کی اصلاح کی, مسلک کی ترویج کی, عشق رسول کو فروغ دیا, اشاعت علم کے لیے مدارس قائم کیے, مساجد کی بنیاد رکھی. جامع مسجد و مدرسہ گلزار حبیب باب المدینہ کراچی جو ہے وہ آپ ہی کی یادگار ہے. عقائد و اعمال کی اصلاح کرنے والی ذکر جمیل جیسی کئی گراں قدر تصانیف اہل ایمان کے لیے آپ نے یہ مثالی تصانیف بھی کی. خطیب اعظم پاکستان نے 21 رجب المرجب 1404 سنہ ہجری بمطابق 24 اپریل 1984 کو وصال فرمایا, اور آپ کا مزار مبارک بھی گلستان اوکھاڑوی سولڈر بازار باب المدینہ کراچی میں موجود ہے. اللہ کریم کی ان پر بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. ادران بھائی کو بھی ہم ایک ہی نمبر دے سکیں گے. جی اب باری ہے پھر مدنی ٹیم کی, آئیے مدنی منع تشریف لائے. صلو علی الحبیب. جی عبداللہ بھائی جن کو ایک مرتبہ پوچھ لیا دوبارہ میں انہیں نہیں پوچھ سکتے ورنہ آصف بھائی گھر چلے جائیں گے, ہمیں بھی لے جائیں گے. جی امام زین العابدین. امام زین العابدین جی کن سے پوچھنا ہے؟ راشد مدنی. راشد مدنی بھائی سے. جی امام زین العابدین کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. جی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن ہے اور آپ کا پورا نام امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں اور مدینہ منورہ میں شعبان کے مہینے میں 38 سنہ ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی, اور آپ کی تربیت جو ہے آپ کے والد گرامی ہی نے کی, اور سادات کرام کی نسل آپ ہی سے چلی. اور 75 ہجری میں سن 75 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا, اور جنت البقیع میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ کا مزار پرانوار ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے, دو نمبر حاصل کر لیے ہیں. کیا شان ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اللہ ان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. جلدی آئیے مدری منع, اب باری ہے ہماری مکی ٹیم کی. خیبر پختونخوا سے مجھے میسج آیا ہے کہ وہاں مدنی قافلے کے اسلامی بھائی اجتماعی طور پر ہمارا یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں, اور کئی اسلامی بھائیوں نے اپنی اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر لی ہے. جی حضرت داتا گنج بخش. حضرت داتا گنج بخش کن سے پوچھیں گے؟ علی اصغر بھائی سے پوچھیں گے داتا گنج بخش علی حجویری کے بارے میں. سبحان اللہ. حضور داتا گنج بخش علی حجباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 4 سنہ ہجری میں پیدا ہوئے, اور انہوں نے دینی خدمت, ان کی ایک کتاب ہے کشف المحجوب, بہت پیاری کتاب ہے ماشاءاللہ بڑی پیاری. شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو وہ اس کتاب کو پڑھ لے تو اسے پیر مل جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1400 سن 4 سنہ ہجری میں ان کی ولادت ہوئی, اور 400 سنہ ہجری میں ان کی ولادت ہوئی, اور 465 سنہ ہجری میں ان کی وفات ہوئی. لاہور مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں ان کا مزار ہے. جی جناب ان کا جواب بھی درست مان رہے ہیں, دو نمبر حاصل کر لیے. سن 400 ہجری میں غزنی حجویر افغانستان میں آپ کی ولادت ہوئی, اور 465 سنہ ہجری 20 سفر المظفر کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے وصال فرمایا, اور آج بھی داتا کا دربار جو ہے وہ دنیا بھر کے عاشقان اولیاء کے لیے مرجع خلائق ہے. ان کے مزار پر حاضری دینا اپنے لیے سب لوگ سعادت سمجھتے ہیں. اللہ کریم تربت اعلی تربت داتا گنج بخش پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے, اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے. اب باری ہے ہمارے مدنی ٹیم کی. جی مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان. سبحان اللہ کیا ہستی ہیں, کون جواب دیں گے, کس کے کون ان کی سیرت بتائیں ہمیں؟ دانش بھائی انشاءاللہ. دانش بھائی بتائیں گے. سکھر سے آئے ہوئے اسلامی بھائی. مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان شہزادہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. آپ کی ولادت 22 ذو الحجۃ الحرام 1310 ہجری بمطابق 1893 عیسوی میں ہوئی. کہاں ہوئی آپ؟ 1893 رضا نگر محلہ سودا گران بریلی شریف یو پی ہند میں ہوئی. سبحان اللہ. جی اور آپ نے نصف صدی سے زیادہ مدت تک لاکھوں فتاوی تحریر فرمائے. آپ نے گونا گوں مصروفیت کے باوجود تصنیف و تعلیف کا گرا قدر ذخیرہ چھوڑا ہے. سوانح نگاروں نے 35 سے زائد آپ کی تصانیف و تالیفات پر اور حواشی پر حواشی فہرست مرتب کی ہے، سبحان اللہ، جس میں سے سوانح بخشش، فتاوی مصطفیہ اور فتاوی مصطفیہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کا وصال کس تاریخ، آپ کا وصال 14 محرم الحرام، 18 محرم الحرام 1402 ہجری میں بمطابق 1980 میں ہوا، 14 محرم الحرام 1402 سنہ ہجری بمطابق 1981 میں آپ کا وصال ہوا، 22 ذوالحجۃ الحرام 1310 سنہ ہجری بمطابق 7 جولائی 1893 میں بریلی شریف میں آپ کی یوں سمجھیے کہ ولادت ہوئی، اور کیا شخصیت ہیں، آپ کے فتاوے تو علماء پڑھیں، ہم تو کلام پڑھ کے ان کے دیوانے ہو گئے ہیں، کیا بات ہے مصطفی رضا خان صاحب نوری کی، اور ماشاءاللہ ان کا جو تخلص تھا وہ نوری تھا، آپ کے آپ کی کیا کہتے ہیں اس تفصیل میں کچھ کمی ہے، اس کمی کو آصف بھائی پوری کر سکتے ہیں، اگر مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری کا کوئی مقطع سنا دیں جس میں انہوں نے لفظ نوری استعمال کیا ہو، خدا نوری مدینے کی گلیاں بہار کروں میں، جلدی جلدی مدینے کی گلیاں بہار، آج کل رات کی آپ کی مصروفیت کچھ بہت زیادہ مصروفیت بڑھ گئی ہے، اور بڑی خوبصورت مصروفیت ہے، اللہ کرے اللہ کرے کہ اچھی مصروفیات ہو جائیں، اس شعر کا بھی جو ہے وہ آپ، خیر یہ شعر تو بڑا آسان ہے، بہارا کہتے ہیں جھاڑو لگانے کو، لیکن جھاڑو لگانا کس کو اچھا لگتا ہے، مگر کمال دیکھیں امام عشق کو محبت کے صاحبزادے ہیں نا، خاندان اعلی حضرت ہے، تو کیا لکھتے ہیں کہ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، کوئی ایسا دن بھی قسمت میں آ جائے کہ مدینے جاؤں اور سرکار کے در کے جھاڑو لگانے والوں میں شامل ہو جاؤں، مل کے پڑھتے ہیں، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، مدینے کی گلیاں تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں ہمارے مدنی چینل، ان شاء اللہ ایک نیا سلسلہ اللہ نے چاہا اس جمعہ سے آن ایئر ہونے جا رہا ہے، اور اس سلسلے کا نام ہے نغمات رضا، انشاءاللہ کلام رضا ہوں گے اور اس کی کچھ شرح بیان کی جائے گی، بہت سارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین اعلیٰ حضرت کے کلام سے محبت تو کرتے ہیں مگر کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی، تو کوشش کی ہے کہ آسان انداز میں اعلیٰ حضرت کے اشعار اور ان کی تشریح کی جائے، اور اس سلسلے کی خاص بات یہ ہے کہ ہر سلسلے میں ہر کلام میں ایک الگ نعتخواں ہیں، تو نعتخواں اسلامی بھائی کے ذریعے نعت بھی سنتے جائیں گے اور کچھ انشاءاللہ اس کی شرح بھی ہوگی، تو روزانہ جمعہ سے روزانہ انشاءاللہ رات 8 بجے یہ سلسلہ دیکھیں گے آپ، جس کا نام ہے نغمات رضا، اور نغمات رضا یہ اعلیٰ حضرت ہی نے اپنے کلام کو کہا ہے، کس طرح کہا ہے اگر سنائیں، گونج گونج سلسلہ دیکھنا ہوگا، میں یہی کہہ رہا تھا کہ اب آپ کہیں گے اس شیر کی بھی تشریح کر دیں، تو دیکھنا نہ بھولیے سلسلہ نغمات رضا، بہت سارے اشعار رضا اور انشاءاللہ اس کی شرح ہوگی، اب مجھے بتایا جا رہا ہے ماشاءاللہ اٹلی میں بھی اس وقت عاشقان رسول جمع ہو کے سلسلہ دیکھ رہے ہیں. ہمارے رکن شورا فضیل بھائی کا میسج آیا, عمان میں موجود ہیں, مدنی کورس وہاں جاری ہے, وہاں بھی اسلامی بھائی جمع ہو کے دیکھ رہے ہیں, نہ جانے دنیا بھر میں کہاں کہاں موجود ہیں. علم دین کا شوق پیدا کیجیے. ذہنی آزمائش سلسلہ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ پتا چلے کہ کیسے کیسے سوالات ہیں, کیسی کیسی شخصیات ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتا نہیں, کیسے کیسے علوم ہیں جن سے ہم دور ہیں. کیوں نہ علم دین کی طرف آگے بڑھے. بھائی ماشاءاللہ اتنی پوری دنیا سے دیکھا جا رہا ہے, کچھ سسپنس ہمارا کم کر دیں, کچھ خوشخبریاں کی طرف آ جائیں, دوسری خوشخبری بھی سنا دیں. اچھا میرا خیال ہے یہ سیگمنٹ پورا ہو گیا, دونوں طرف ایک باقی ہے, پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ دوسری خوشخبری, اور وہ بھی بڑی شاندار خوشخبری ہے. جناب آئیے, اب کس کی باری ہے؟ جی آپ کی باری. ہاں دو نمبر دے دیں, شیر سنا دیا آصف بھائی نے, ویسے ڈیڑھ نمبر بنتا تھا, آدھا نمبر مکتے کا دے دیں ان کو. چلے جناب جی. اعلی حضرت امام آئے, کیا بات ہے, ہر دل عزیز شخصیت, اور بچتے بھی ہیں ہمارے ہر دل عزیز. عبداللہ بھائی سوئی بلوچی سٹائل میں جب اعلی حضرت کی بات کریں گے تو کیا بات ہے. جی جناب. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 کو بریلی شریف ہند میں. چھونجا, یہ چھونجا تو تھوڑا آسان کرو نا بابا. 1856 سے نہیں. چلے جناب, چلے آگے چلے. بریلی شریف ہند میں ہوئی. ٹھیک ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان روح ایمان اور اسلام کی جان ہے. اسلام کی جان ہے. بحر علم و علوم فتاوی رضویہ سے تشنکان علم و عشق سیراب ہو رہے ہیں. نعتیہ دیوان حدائق بخشش اور وظیفہ زبان مشہور سلام مصطفیٰ جان رحمت پلاکوں سلام شمع بزم ہدایت پلاکوں سلام علم و عادت علم و ایمان ہے. ماشاءاللہ آپ کا وصال مبارک. کب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک 25 سفر المظفر 1340 ہجری 28 اکتوبر 1921 کو ہوئی. جی جناب, 25 سفر مظفر 1340 ہجری 28 اکتوبر 1921 کو دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا. ساری دنیا میں آپ کا عرس بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے. اور کیا بات ہے اعلی حضرت کی, ان کی شان میں مل کر یہ شعر پڑھتے ہیں. جن کی ہر ہر آدھا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس ایک کلام کو جو صلاۃ السلام ہے اعلی حضرت کا, اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ دنیا بھر میں آزان کے بعد جو نغمہ سب سے زیادہ گنگنایا جاتا ہے, جو کلام سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے, عرب و عجم چلے جائیں, افریقہ جائیں, امریکہ جائیں, آل اراؤنڈ دا ورلڈ جہاں عاشقان رسول موجود ہیں وہاں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی گونجے گونجے اٹھے نغمہ تیرا سے بوتا چون گو کس پھول کی مدحت میں وامل کا. اعلی حضرت کے ایک اور کلام کا مقطع ہے نا, کیا خوب لکھتے ہیں, اور بلکہ لکھا تو وہ کسی اور شاعر نے, اس کی تفصیل پھر کبھی بیان کریں گے. کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. بٹھا ڈائیورسٹی, بدری چینل کی جس کو آپ کیا کہے کہ جہتیں دیکھے کتنی ہے. مجھے ایک میسج آیا کہ اس وقت یو ایس اے میں اتوار کی صبح ہے, امریکہ میں صبح ہو رہی ہے اتوار کی, مختلف مقامات پر اسلام میں سن رہے ہیں. اور دوسرا میسج جو میں نے پڑھا وہ یہ ہے کہ بھائی جان ٹبا سلطان پور میں بھی عاشقان رسول یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں, تو میں نے نام بھی نہیں سنا اس علاقے کا. تو کہاں کہاں آپ کا مدری چینل دیکھا جا رہا ہے؟ کچھ کال شامل کرتے ہیں اور پھر دوسری خوشخبری آپ کو سناتے ہیں. جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جنید رضا تاری ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آج ذہنی آزمائش دیکھ کر بہت مزہ آ گیا, اور جو مدنی چینل کی ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن جو دکھائی گئی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اپلیکیشن ہے. میں اس کی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے سوشل میڈیا پر بھی شیئر کروں گا, اس کو اپنے دوستوں تک بھی یہ پیغام پہنچاؤں گا انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد شاہ رخ رضا تاریخ. ماشاءاللہ کافی دنوں سے یہ پرومو چل رہا تھا ذہنی آزمائش اور خوشخبری. الحمدللہ آج عصر کی نماز کے وقت یہ ایک واٹس ایپ پر میسج آیا, اسلامی بھائی نے لنک دی اور ہاتھوں ہاتھ یہ اپلیکیشن میں نے ڈاؤن لوڈ کیا, اور ڈاؤن لوڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ہی الحمدللہ میں نے کئی اسلامی بھائیوں کو واٹس ایپ کے ذریعے شیئر بھی. کافی اچھا اپلیکیشن ہے, اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. میرے لیے دعا کیجیے گا, ہم گھر والوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا. ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کی پذیرائی کا, آپ کی دعاؤں کا. اللہ کریم آپ سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے. اگلی کال دیجیے گا. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش اور خوشخبری سلسلہ ماشاءاللہ بہت زبردست جا رہا ہے. الحمدللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے الحمدللہ کے دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر ایسے ایسے پروگرام دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں. اس سے ہمارے گھر میں بہت فائدہ ہوا. ماشاءاللہ ہمارے مدنی منے سلسلہ کو مدنی چینل کو دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ اس کی برکت سے بہت علم کا ذخائرہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مدنی چینل کو, اس سلسلے کو, اس چلانے والی ٹیم کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے, کروڑوں برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. ضرور دعا کیجیے اس مجلس کے لیے جو اس پردے کے پیچھے کوششیں کرتے ہیں, دن رات کوششیں کرتے ہیں, اور واقعی ہمیں تو سجا سجایا سب کچھ دے دیتے ہیں. اللہ ان سب کو خوش رکھے, آباد رکھے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, پھر آپ کو خوشخبری سناتے ہیں. جی محمد سید تاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عزوجل دعوت اسلامی کی آئی ٹی مجلس کی یہ کاوش بہت خوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی ترقی عطا فرمائے. بہت شکریہ. ہماری آئی ٹی مجلس کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اب آپ کو بتاتے ہیں ایک اور خوشخبری اسکرین پر. ہم اچھا ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے ہمارے ناظرین ہوں جس کو ہم دیسی لوگ ہوتے ہیں, گاؤں گوٹ کے لوگ ہوتے ہیں, اتنا کمپیوٹر سے, انٹرنیٹ سے, اور واقعی اس طرف زیادہ آنا بھی نہیں چاہیے, اس میں برائیاں بہت زیادہ ہیں, لیکن اگر اس سے دور ہیں تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اپلیکیشن بھی آ گئی ہے, وہ گھر میں ان کے جناب وہ ذہنی آزمائش بھی آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے. تو آپ سب کے لیے خوشخبری دوسری یہ ہے کہ ذہنی آزمائش کے جو دلچسپ سوال و جواب ہوئے ہیں, ہماری المدینۃ العلمیہ نے بھی ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہے, اور ان قریب وہ ہمیں ایک کتاب بھی عطا فرما رہے ہیں. تو یہ کتاب کا جو ٹائٹل ہے ہم کو پہلے وہ دکھائیں گے, اور پھر انشاءاللہ ہم المدینۃ العلمیہ والوں سے کچھ سوالات بھی کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ آصف بھائی بھی موجود ہیں. آئیے پہلے ذرا اسکرین پر ٹائٹل دیکھ لیتے ہیں. یہ جناب یہ کتاب آنے والی ہے, اور کب آئے گی, کیسے آئے گی, کتنا اس کا خرچ کرنا پڑے گا, اس کتاب کے فوائد کیا ہوں گے, ہمارے پاس المدینۃ العلمیہ کے ذمہ دار موجود ہیں, ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ اس کتاب کو مرتب کرنے کی وجہ کیا بنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا مائک قریب کر لیں گے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نیکی کی دعوت, احیاء سنت اور اشاعت علم شریعت کو دنیا بھر میں عام کرنے کا عزم مصمم رکھتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ان تمام امور کو بحسن و خوبی سر انجام دینے کے لیے متعدد مجالس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. ان میں ایک مجلس المدینۃ العلمیہ بھی ہے جو کہ علماء کرام پر مشتمل ہے, اور اس مجلس نے خالص علمی, تحقیقی اور اشاعتی کام کا بیڑا اٹھایا ہے. واہ واہ واہ. یہ ذہنی آزمائش کتاب جس کا نام امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامہ برکاتہ بنا لیا نے دلچسپ معلومات سوالن جوابن یہ نام عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ یہ کتاب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ عزوجل اس کتاب کی تکمیل کے بعد اس کی مختلف زبانوں میں ترجمے بھی ہوں گے، مثلاً ہندی، گجراتی، انگلش، سندھی وغیرہ مختلف زبانوں میں ترجمے ہوں گے. اس طرح انشاءاللہ عز و جل اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں کے لوگ بھی اس کتاب سے مستفید ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس پر کام کرنے کی مین وجہ، ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ علم شریعت کو دنیا بھر میں عام کرنا. ماشاءاللہ. بہت سارے ناظرین جب ہم نے سلسلہ کیا تھا تو یہ ڈیمانڈ آتی رہتی تھی ای میل پر، فیڈ بیک پر، میسجز پر کہ اس کی کوئی کتاب ہونی چاہیے. ہم اپنے گھر میں اگر کرنا چاہیں ذہنی آزمائش، اسکولوں میں کرنا چاہیں، مدرسوں میں کرنا چاہیں، تو الحمدللہ ہماری المدینہ العلمیہ نے بہت کوششیں کی اور ہمیں یہ کتاب عطا کر دی. اب انشاءاللہ ان قریب آ جائے گی. حضور یہ بتائیں کہ اس میں دلچسپی کیا ہوگی، ہمارے جو قاری ہوں گے، جو پڑھنے والے ہوں گے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. حاجی صاحب، اس کتاب میں کی دلچسپی یعنی اس کی خصوصیات کیا کیا ہیں؟ تو ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ علم دین کا خزانہ اس کتاب میں سوالن جواباً دلچسپ انداز میں موجود ہے. اچھا. اس کا ہر سوال تجسس سے معمور ہے اور اس کا جواب معلومات سے بھرپور ہے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. اور پھر دوسری خصوصیت اور دلچسپی کا باعث بنے گی وہ یہ کہ اس کتاب کو ہم نے موضوعات میں تقسیم کر دیا. ارے واہ، کون کون سے موضوعات ہیں اس میں؟ موضوعات حضور اس میں بہت سارے ہیں، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، روزمرہ کے معاملات ہیں، تجارت ہو گئی، فرض علوم ہو گئے، اور یہ سب متفرقات ایمانیات ہیں. یعنی موضوعات سے بھی اگر کسی کو سرچ کرنا ہے کہ مجھے فلاں موضوع پر سوال جواب مل جائے تو اسے مل جائیں گے. ٹاپک وائز بھی سوال جواب اس میں موجود ہیں. جی حضور. ماشاءاللہ. یعنی اس میں موضوعات کے تحت ہم نے سوالات رکھے ہیں اور اس کا انداز یہ ہوگا کہ جیسے ہم پہلی قسط لائیں گے اس میں ہر موضوع میں جو مختلف سوالات ہوں گے تو دوسرے جو قسط ہوگی، دوسرا حصہ ہوگا اس کتاب کا، تو اس میں بھی یہی موضوعات ہوں گے اور سوالات چینج ہو جائیں گے. اچھا ماشاءاللہ. یعنی یہ قسط وار، یہ حصہ اول آ رہا ہے، پھر اس کی قسطیں بھی آئیں گی انشاءاللہ. جی ہاں. اور اس میں الحمدللہ ہم نے نسبتوں کا بھی بہت ایک طرح اہتمام کیا. ارے واہ، ارے واہ. وہ یہ کہ ہم نے جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے اس میں آٹھ مین ہیڈنگ رکھی ہے. ارے واہ، سبحان اللہ. اور پھر ان آٹھ جو مین ہیڈنگ ہے اس کے تحت 92 حروف کی نسبت سے 92 موضوعات رکھے ہیں. سبحان اللہ، 92 موضوعات ہیں. اللہ. اس ایک کتاب میں جو پہلا حصہ ہوگا اس میں 92 موضوعات. اچھا، ہوں گے. اور کتنے سوالات ہوں گے حضور اس میں 92 موضوعات کے تحت؟ پھر ہم نے 12ویں شریف کی نسبت سے ہر موضوع میں 12 سوالات رکھے ہیں. سبحان اللہ. یعنی 8, 92, 12 یہ سلسلہ اگلی قسطوں جب تک انشاءاللہ سیزن چلتا رہے گا ہم یہی نسبتوں کا سلسلہ رکھیں گے. تقریباً اس بار جو آپ ہمیں عطا فرمائیں گے پہلا حصہ، اس میں کم و بیش ہم کہہ سکتے ہیں 1100-1200 سوالات ہوں گے. جی 1104 سوالات بن رہے ہیں. 1104 سوالات. اللہ اللہ اللہ. تو یہ کتاب تو بہت موٹی، بڑی مہنگی بھی ہوگی پھر حضور. اس میں جو صفحات اس کے ہوں گے 200-225 تک صفحات ہوں گے A5 سائز میں. ٹھیک ہے. جیسے امیر سنو کی جو رسائل میتی کی، مدنی پول وغیرہ، اس سائز میں یہ کتاب ہوگی. اور اس کا ہدیہ انشاءاللہ 100 روپے کے اندر ہوگا. سبحان اللہ. تو کتابیں کہاں ہمیں دیجیے نا، ہم سب کو بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں بھائی. جی الحمدللہ اس پر کام بہت تیزی سے چل رہا ہے، کئی مراحل ہو چکے ہیں اور کچھ مراحل رہتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل جو ہم نے علمیہ میں اس کتاب کا ہدف رکھا ہے، نومبر کے آخر تک یہ کتاب ہم انشاءاللہ تعالی مکتبۃ المدینہ کو چھپنے کے لیے دے دیں گے. اور اندازہ کیا ہے ہمیں مارکیٹ میں مکتبوں پہ کب تک مل جائے گی؟ امید ہے انشاءاللہ جنوری کے آخر تک. اچھا. یہ کتاب ہمارے مکتبۃ المدینہ میں ہوگی. اچھا، یعنی ابھی 2-3 مہینے انتظار کرنا پڑے گا. خوشخبری آپ کو دے دی ہے کہ کتاب پر آلموسٹ کام کمپلیٹ ہو گیا اور یہ پہلا حصہ ہے، یہ کنٹینیو آتا رہے گا. IT والوں سے ہم گزارش البتہ کریں گے کہ جلدی جلدی اس کو ویب سائٹ پر بھی ڈال دیں گے، یہ تو انشاءاللہ ڈاؤن لوڈ کرنا بھی شروع کر دیں گے. تو یہ آج کی دوسری خوشخبری تھی. آپ کچھ اس بارے میں اور کچھ فرمانا چاہیں؟ یہ کتاب دراصل جب یہ آئے گی تو مارکیٹ میں جنوری کے آخر تک، لیکن ہمارا یہ ایک مدنی پھول ہے کہ جیسی ہم کتاب پر کام مکمل کرتے ہیں تو ویب سائٹ پر فوری طور پر اپلوڈ کر لیتے ہیں. کمال ہے، یہ کمال ہے مدنی چل کے ناظرین. پبلشر کبھی نہیں چاہتا کہ کتاب چھپنے سے پہلے انٹرنیٹ پر آ جائے، کیونکہ چھپے گی تو بکے گی، بکے گی تو نفع ہوگا. مگر دعوت اسلامی عجیب تحریک ہے کہ پہلے ہی انٹرنیٹ پر دے دیا، تو اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ دعوت اسلامی کا مقصد پیسے کمانا نہیں ہے، علم دین کو پھیلانا ہے. چاہے فری میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، بس لوگ علم دین حاصل کریں، تو پھر تو ہم امید رکھتے ہیں کہ نومبر اینڈ یا دسمبر کے شروع میں اللہ نے چاہا ہم ویب سائٹ پر اس کتاب کو پا سکیں گے، اور پھر انشاءاللہ جنوری کے اینڈ تک اللہ نے چاہا یہ مکتبوں سے بھی ہم اللہ نے چاہا تو مل سکے گی. تو یہ دوسری خوشخبری تھی. ایک تیسری خوشخبری بھی ہے. تیسری خوشخبری تو تبرکات کی انشاءاللہ زیارت کی ہو گئی. چوتھی خوشخبری دینی ہے، مگر وہ سلسلے کے آخر میں دیں گے، اور وہ سیزن 8 ذہنی آزمائش سیزن 8 جس کا آپ سب کو انتظار ہے، وہ اس کے متعلق خوشخبری ہے. مگر اس کے لیے آپ کو اختتام تک ہمارے ساتھ شامل رہنا ہوگا. جی یوسف بھائی، مت کہیے گا، چوتھی بھی فوراً سنا دیں. چلے اسکور بورڈ دکھائیے میں جناب. جی خوشخبری. سیگمنٹ ہو چکے ہیں، 17 نمبر ہے، پیچھے رہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اگلا سیگمنٹ بہت شاندار ہے جس میں ہمیں بہت ساری نماز کی سنتیں پتا چلیں گی. جی ہاں، ہمیں نماز پڑھتے ہم سارے ہی ہوں گے، امید ہے، اسنسن ہے، لیکن کیا نماز کے جو سنتیں ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں؟ آج توجہ سے یہ سلسلہ دیکھیں گے تو بہت ساری سنتیں سیکھ پائیں گے. شروع کرتے ہیں یہ سیگمنٹ جس کا نام ہے نماز کی سنتیں. جی پریم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. جی نماز کی سنتیں، مدنی ٹیم اور مکی ٹیم، کچھ باکسز دکھائے جائیں گے اور باری باری آپ نے ان باکسز کے نمبر پکارنے ہیں. اس نمبر کے پیچھے نماز کا کوئی رکن ہوگا جس کے تحت آپ نے پھر سنتیں سنانی ہیں. جی دکھائیے باکسز اور مدنی ٹیم نمبر پسند کریں گے. نمبر پسند کریں گے مدنی ٹیم والے. جی نمبر ایک. نمبر ایک بتائیے، ایک نمبر کے پیچھے کون سا نماز کا رکن ہے؟ تکبیر تحریمہ کی سنتیں سنائیے جناب. تکبیر تحریمہ کی 11 سنتیں ہیں. نمبر ایک، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا. نمبر دو، انگلیوں کو اپنے حال پہ چھوڑنا. نمبر تین، ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا قبلہ رو ہونا. نمبر چار، انگلیوں کا قبلہ رو ہونا. ٹھیک ہے. نمبر چار، تکبیر تحریمہ کے وقت سر کو نہ جھکانا. نمبر پانچ، تکبیر شروع کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا. نمبر چھ، تکبیر قنوت. نمبر سات، تکبیرات عیدین میں بھی یہی سنتے ہیں. نمبر آٹھ، امام کا زور سے بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا. نمبر نو، سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا. نمبر دس، سلام کہنا. نمبر گیارہ، تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً بعد ہاتھوں کو باندھ لینا. جی جناب، یہ تکبیر تحریمہ کی سنتیں بیان ہوئی ہیں، 11 سنتیں ہیں. نماز کے احکام کتاب میں یہ تفصیل موجود ہے. جواب درست دے دیا ہے، دو نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے ہماری مکی ٹیم کی، ذرا اسکرین پر نمبر دکھائیے. 2, 3, 4, 5 یا 6. جی مائک آن کر کے بتائیے جناب. تین نمبر کے پیچھے بتائیں جناب، کون سا نماز کا رکن ہے؟ رکوع کی سنتیں بتانی ہیں آپ نے. رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے. رکوع میں 3 سبحان ربی العظیم یہ تسبیح پڑھنا کم از کم 3 یہ سنت ہے. رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑنا یہ سنت ہے. ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ رکھنا یہ سنت ہے. ٹانگیں سیدھی رکھنا یہ سنت ہے. پیٹھ بالکل بچی ہوئی اس طرح کہ اگر پانی کا بھرا ہوا پیالہ بھی رکھ دیا جائے تو وہ نہ گرے اس سے پانی، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے. اور سر جو ہے وہ پیٹھ کی سیدھ میں رکھا جائے، اونچا یا وہ نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے. مزید بھی کچھ بتائیں گے؟ کئی تو بتا دیا آپ نے. بہتر یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع کو جائے، اور جب رکوع ختم ہو تو تکبیر کا اختتام کرے. جی جناب، جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے، دو نمبر انہوں نے بھی حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے، یاد رہے دو دو ہی سنتیں میں نے سننی ہے. اب ایک آپشن آپ کے پاس ہے، عبداللہ بھائی کے علاوہ آپ دونوں میں سے کوئی جواب دے گا. وہ کون جواب دے گا وہ پہلے بتائیں اور وہ نمبر پکاریں گے. جی 6 علی اصغر بھائی آئے ہیں میدان میں. 6 کے پیچھے دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کی سنتیں. دوسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت پہلے سب سے پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر ہاتھ، اس کے بعد گھٹنے اٹھائیں گے. اچھا، پھر جو سجدے میں جاتے وقت ہم نے کیا تھا اسی کا الٹ کرنا ہے. اچھا، دوسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے تو اس کے بعد کس طرح اٹھیں گے، کس طرح ہاتھ کہاں رکھیں گے؟ زمین پہ ہاتھ نہیں رکھنے، ہاں اپنے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ لیں. جی اور اپنے بل پر زمین کے بل نہ اٹھائیں بلا مجبور بلا یاد. جب دونوں سجدے کر لیں تو دوسری رکعت کے لیے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا سنت ہے. ہاں کمزوری یا پاؤں میں تکلیف وغیرہ کی مجبوری ہو تو زمین پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے میں حرج نہیں. جواب ان کا ہم درست مان رہے ہیں. جی آپ کی طرف سے کون نمبر پکاریں گے، آصف بھائی یا ہمارے سکھر سے آئے اسلامی بھائی؟ سنتیں کون بتائیں گے؟ نمبر دکھائیے جناب. جی مائک کھول کر بتائیں گے. دو نمبر قیام کی سنتیں بتائیں. آصف بھائی ہی بتا سکتے ہیں. دونوں میں سے کوئی بھی بتا دے. آپ نہیں بتا سکتے. جو فرض اور واجب نہیں. ہاتھ کیسے باندھیں گے, پہلے کیا پڑھیں گے, کچھ اشارے بھی دے رہا ہوں. حالانکہ عموماً کئی چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس میں سنت کیا ہے, مستحب کیا ہے, عمل کون سا کرنا ضروری ہے. مجھے لگتا ہے مجھے بیان کرنا. جی ہاتھوں قبلہ روٹ تک اٹھانا. قیام کی بات ہو رہی ہے, تکبیر تحریمہ کی بات نہیں ہو رہی. تین انگلیاں ایسے باندھنا اپنے ہاتھوں کو, کلائی ایسے باندھنا انگلیوں کو کہ تین انگلیاں آپ کے سامنے ہو اور ایک دکھنا. کہاں ہاتھ باندھیں گے؟ ناف کے نیچے. ٹھیک ہے, ناف پہ. اور مطلب اس طرح باندھنا کہ تین انگلیاں آپ کے سامنے ظاہر اور ہاتھ کی کلائی. چلے یہ تو باندھنے کا ہو گیا, آگے پھر کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں جو ہے سجدے کی طرف ہونا. مشاورت کر کے جواب دیا جا رہا ہے. پہلے ہاتھ جس طرح باندھیں گے آپ نے بتایا, پھر ثنا ہوگی, پھر تعوذ ہوگی یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر بسم اللہ پڑھنا ہوگا. ان تینوں کو ایک دوسرے کے فوراً بعد کہنا یہ بھی سنت ہے. آہستہ پڑھنا یہ سنت ہے. آمین اس کے بعد کہنا سنت ہے یعنی سورہ فاتحہ کے بعد اس کو بھی آہستہ کہنا. یہ تفصیل ہے اس کی, تو یہ غلطی ہو گئی ہے. یہ نمبر نہیں ملیں گے ہماری مکی ٹیم کو. بہرحال ہم سب کو اس پر بھرپور تیاری کرنی چاہیے. نماز کی سنتیں ہم سب کو پتا ہونی چاہیے اور نماز کے احکام کتاب پڑھیں تو انشاءاللہ اس میں خزانہ موجود ہے. چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور پھر کچھ کال شامل کریں گے اور پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. جی ہاں حاضرین کی باری, اپلیکیشن شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. جی یہ جو ذہنی آزمائش جو اپلیکیشن ہے اس کا پرومو دوبارہ میں چلانا چاہوں گا تاکہ بہت سارے ناظرین پھر شامل ہوئے ہوں گے تو انہیں بھی ہم بتائیں کہ آج کوئی اپلیکیشن ہماری کیا بتا رہی ہے, ہم کیا خوشخبری انہیں دے رہے ہیں. جی پہلے اسکور بورڈ دکھائیے. جی 19 نمبر ہیں ٹیم مکی کے, 21 نمبر ہیں مدنی کے. پہلی بار دو نمبر سے آگے بڑھے ہیں. اب باری ہے جناب اگلے راؤنڈ کی. بڑا خوبصورت راؤنڈ ہے, مکمل کیجیے. اور یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین جو یہاں موجود ہیں, ہماری اپلیکیشن میں بھی یہ راؤنڈ موجود ہے, مکمل کیجیے. یہ کون سی اپلیکیشن ہے, یہ کون سی خوشخبری ہے جو آج ہم نے دی ہے؟ ہو سکتا ہے بہت سارے مدنی چینل کے ویور بعد میں شامل ہوئے ہوں. اگر ابھی تک آپ نے یہ موبائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ایپ اسٹور پر بھی موجود ہے, پلے اسٹور پر بھی موجود ہے, یعنی آئی او ایس جو ڈیوائسز ہیں ان پر بھی موجود ہے, اینڈرائڈ ڈیوائسز پر بھی موجود ہے. اس اپلیکیشن میں ایسا ہے کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ سلسلہ ذہنی آزمائش آپ کے موبائل فونز میں ہو اور آپ جہاں چاہیں جب چاہیں مقابلے میں حصہ لیں اور آپ کی معلومات کو مدینے کے 12 چاند لگتے رہیں. کیا ایسا ممکن ہے؟ جی ہاں, الحمدللہ عز و جل اب ذہنی آزمائش سلسلہ ایک موبائل اپلیکیشن کی صورت اختیار کر چکا ہے اور آپ کے موبائل فونز اور ڈیوائسز کی زینت بننے کے لیے ایپ سٹور پر آ چکا ہے. آئیے اسے جانتے ہیں. ذہنی آزمائش اپلیکیشن ہوم سکرین پہ آپ کو کچھ آپشنز دکھائی دیتے ہیں. سٹارٹ میں آپ کے لیے ہیں ذہنی آزمائش کے 6 سیگمنٹس. مزید سیٹنگز کے آپشن میں آپ ساؤنڈ ایفیکٹ اور بیک گراؤنڈ ساؤنڈ کو آن اینڈ آف کر سکتے ہیں. ٹاپ رائٹ پہ دیے گئے آئیکن کے ذریعے بھی بیک گراؤنڈ میں آنے والی آواز میوٹ اور ان میوٹ کی جا سکتی ہے. ٹاپ لیفٹ پہ دیے گئے آئیکن کے ذریعے آپ اس زبردست علم دین سکھانے والی اپلیکیشن کو اپنے لوگوں سے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ شیئر کیجیے اور جب چاہیں ذہنی آزمائش مقابلے کا طریقہ ہوم سکرین کے باٹم لیفٹ پر دیے گئے آئیکن کے ذریعے سن سکتے ہیں. ذہنی آزمائش اپلیکیشن آج ہی ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجیے. خود بھی علم دین سیکھیے اور دوسروں تک بھی علم دین کا خزانہ پہنچائیے. مدنی چل کے ناظرین مجھے بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کال سینٹر میں بہت ساری کالیں آ رہی ہیں اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک دن میں اگر کسی ایک اپلیکیشن کو ریکارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کا کوئی ریکارڈ ہوگا تو شاید یہ اس کو اچیو کر جائے. اتنے سارے لوگ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں لیکن کچھ مشکلات بھی آ رہی ہیں. ذرا آئی ٹی مجلس والوں کو مائک دیجئے کہ مجھے اس طرح کے میسیجز بھی آ رہے ہیں اور آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہوں کہ ہم ڈاؤن لوڈ تو کر رہے ہیں اس کے بعد آپشنز کلیئر نہیں ہو رہے یا نظر نہیں آ رہے, تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی سر اس میں ایسا ہے کہ اپلیکیشن جیسے ہم پلے اسٹور پہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جب ایپلیکیشن انسٹال ہو جاتی ہے ڈیوائس پر, ٹھیک ہے, ڈیوائس ہونے کے بعد پھر وہ لیولز کو ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کرتے ہیں. تھوڑا مائک قریب تک دوبارہ بولیں. جب ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے ایپ اسٹور سے ڈیوائس پر, تو انسٹال ہونے کے بعد بقیہ جو ڈیٹا ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا اسٹارٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے یوزر یہ سمجھ جاؤ کہ میں نے جس انسٹال کر لی, اب ساری چیزیں ایک دم نظر نہیں آ رہی ہیں, ایسا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. وہ ڈاؤن لوڈ ہوتے جائیں گے کیونکہ ڈیٹا بہت سارا ہے, بہت سارے سوالات ہیں, ٹھیک ہے. ڈاؤن لوڈ ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ سارے لیول جو ہیں وہ اپیئر ہو جائیں گے. تھوڑی دیر لگے گی, اس کو ہونے دیں ڈاؤن لوڈ, اور انٹرنیٹ کنیکشن بھی اس میں شامل رکھیں. ہاں, اگر آپ کا ڈیٹا ہی ڈاؤن لوڈ نہیں ہوا تو ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے لوڈنگ لکھا ہوا آئے گا, تو اس کو لوڈ ہونے دیں, تھوڑی جلدی نہ کریں. جب سارا ڈیٹا آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر آپ ایزیلی اس کو رن کر سکیں گے. ذرا آئیے یوسف بھائی, اب ذرا مکمل کیجئے, سیگمنٹ شروع کرتے ہیں, مگر ٹیموں کے ساتھ نہیں, آپ کے ساتھ. تیار ہیں آپ انشاءاللہ؟ ایپلیکیشن میں یہ مکمل کیجئے سیگمنٹ بھی ہے, دکھائیے ذرا مجھے. ذرا ایپلیکیشن کو کنیکٹ کیجئے ہماری اسکرین سے. جی جناب, اسکرین سے ایپلیکیشن کنیکٹ ہو چکی ہے, اور ہمارا آپ دیکھیں گے جو آخری آپشن ہے وہ ہے مکمل کیجئے. مکمل کیجئے کو میں کلک کر رہا ہوں, لیکن آپ سب نے ساتھ دینا ہے اس میں میرا, ٹھیک ہے. تھوڑا سا مشکل ہے, اور آپ ساتھ دیں گے تو ہوگا. لیول ون صلی اللہ تعالی علی محمد, مقدس مقام ہے, اور پانچ غلطیوں کی گنجائش ہے. میرا خیال ہے آپ مشورہ دیں تو الف کو چیک کریں پہلے. الف, ہاں الف آ گیا جناب. واو پہلے سے دیا ہوا تھا, الف آ گیا ہے. کون سا مقدس مقام ہو سکتا ہے؟ ذرا مشورہ دیں مجھے جلدی سے, کوئی لفظ بتائیں. میم, جی جی ٹائم تھوڑا ہے, جلدی کریں. میم نہیں, ایک ایک ورڈ بتاتے جائے نا تو یہ لگتا جائے گا. میم بتایا کسی نے جناب, میم ہم نے, میم آ گیا. نہیں جناب یہ غلطی ہو گئی, آپ دیکھ رہے کراس لگ گیا. کوئی مدد کرو میری بھائی, یا یا چلو یا والے کو تو پکڑ لو جلدی سے. دو غلط ہو گئے بھائی. واؤ دیکھ لو بھائی. اچھا واؤ تو لگا ہوا ہے, واؤ دوسرا بتائیں. نون, میرا خیال ہے کوئی بدری فیس بھی لیتے جاؤ, بتائی جا رہے ہیں مشورے کے پیسے نہیں ہیں میرے, غلطیاں ہو رہی ہے ادھر. اچھا نون, نون کدھر گیا بھائی؟ چار غلطیوں کی گنجائش ہے اس میں, پانچ آؤٹ ہو جائے گا. پانچ غلطیوں کی گنجائش ہے. نون لگایا بھائی, نون آ گیا ماشاء اللہ. چلے اب بتائیں جلدی سے کچھ. جیم, جیم سے کیا آئے گا؟ کچھ سوچا ہے مقدس مقام؟ ایسی تکا مار رہے ہیں جیم. ارے واہ, جیم بھی آ گیا. یہ تو جنت, جنت کی طرف جا رہے ہیں. تا, زور سے بولیں بھائی, کیا لگاؤں؟ تا. اب بتائیں علی, جنت کے بعد لام, جنت الفردوس. چلے لام کو دیکھتے ہیں بھائی, ایک منٹ. لام, دس سیکنڈ رہ گئے. واہ, را را را کدھر ہے بھائی؟ دال, سین سین سین. میری آواز میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں وقت ختم ہو گیا ہے, لیکن بہرحال آپ نے دیکھا یہ اپلیکیشن ہے, سو سیکنڈ میں آپ نے مکمل کرنا ہے, اور انشاءاللہ امید ہے جب آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو آپ کر لیں گے. یہ ہماری اپلیکیشن کی خوبی ہے. اب باری ہے مکی اور مدنی ٹیم کی, شروع کرتے ہیں مقابلہ, جس کا سیگمنٹ کا نام ہے وقت, نہیں وقت ختم نہیں ہوا, مکمل کیجئے. جی پریم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں, آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سماں. جی مکمل کیجئے, مدنی والوں کی باری ہے. کیا مکمل کریں گے دکھائیے اسکرین پر. اب کوئی نہیں مشورہ دے گا, وہ مجھے دے رہے تھے مشورے, ان کو مشورے دینے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. جی مکمل کیجئے, مقدس مقام ہے. ہاں کتنی غلطیوں کی گنجائش ہے ان کے پاس؟ را کہہ رہے ہیں جناب, را. تین غلطیوں کی گنجائش ہے. را, را آتا ہے نہیں آتا بتائیں جناب؟ آتا ہے جناب, سبحان اللہ. جی آگے, غین, غین بڑی دور کی لائیں بابا سائیں. جی غین نہیں ہے جناب, یہ تین لفظ غلطیوں کے لیے ہے, نیچے ہے, آپ کو اوپر والی لائن کمپلیٹ کرنی ہے. جی جی اسکرین دکھائیں, اسکرین دکھاؤ بھائی, کیا کر رہے ہو آپ؟ چلیں جی. میم, میم, میم ہے جناب مقدس مقام. جی تا, جی رحمت الف ہائے الف نہیں ہے با با جناب با ہے جی سب خاموش رہیں گے دیکھیں آپ خاموش رہیں جی بغیر غلطی کے بتاتے تو تین نمبر ایک غلطی کر کے بتائیں تو دو نمبر دو غلطی کر کے بتائیں تو پھر ایک نمبر ملے گا جیم جی جیم جی آپس میں کر سکتے ہیں مندی مشورہ لام لام جی چلے جناب ان کو جبل رحمت ان کا جواب درست مان لیتے ہیں ایک نمبر دیا جائے کیونکہ انہوں نے دو غلطیاں کی ہیں جتنی غلطی کرتے جائیں گے آپ کا نمبر کم ہوتا جائے گا اب باری مکی کی ہے کوشش کریں کہ کوئی غلطی نہ کریں چلے مکی ٹیم کو دکھایا جائے ان کا آپشن جی یا موجود کے نہیں جی دو دو یا ہیں جناب اور یہ رسالہ ہے یاد رکھیے گا الف الف جی الف بھی آ گیا ہے ٹائم بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے اس پر بھی نظر رکھنی ہے نون جی نون دیکھیں یہاں سیکنڈ لکھے میں جو آپ کو نظر نہیں آ رہے جی نون بھی آ گیا جناب کوئی غلطی نہیں کر رہے جی 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں میم جی میم نہیں میم نہیں ہے ہر جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 40 سیکنڈ ہیں اب دوبارہ 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں سین سین اتنے سارے صحیح بتانے کے بعد جی سین آ گیا جناب خا جی خا خا نہیں جناب خا نہیں ہے برابر تو ہو چکے ہیں اب دیکھیں صحیح جواب دیتے دے کر ایک نمبر لیتے ہیں نہیں لیتے گھر میں جو موجود ہیں مدنی چل کے ناظرین وہ بھی تو ذرا غور کریں نا یہ کون سا رسالہ ہے بڑا آسان سا ہے مجھے تو سمجھ آ گیا ہے یہ کون سا ہے ہے کوئی یہاں جس کو سمجھ آ گیا ہے اللہ بڑا آسان سا ہے یہ تو حاضری میں تو جیم جی جیم جیم یہ جیم تو نہیں ہے کچھ رجب سے قریب ضرور ہے جی حاضری سے جواب لیں اور تحفہ دے دیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد بلال رضا عطاری جی جی کفن کی واپسی اچھا میں نے کہا آپ سمجھ رہے ہیں اس میں لکھا ہے محمد بلال رضا عطاری اس میں یہ نہیں لکھا تھا کفن کی واپسی تھا جواب درست دے دیا ہے چلیں جناب تحفہ دے دیں ہمارے مدنی منع کو اور غلطی ہو گئی ہے کوئی نمبر نہیں لیا مکی ٹیم نے اور کچھ مدنی ٹیم تھوڑا سا پیچھے بھی چل رہی تھی تو نمبر کی ضرورت تھی اب ایک اور دو نمبر آ گئے تھے پہلے جی اچھا پہلے دو نمبر آ گئے تھے اب تین نمبر آگے ہو گئے بابا کو سب یاد ہے جناب چلیں جناب اگلا مکمل کیجیے دکھائیے ہماری مدنی ٹیم کو اچھا قرآن دازی کرنی ہے مجھے بتایا گیا کیونکہ ایک اور سوال بھی ہمارے حاضرین سے کرنا ہے بہت سارے صحیح جواب دیے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے کون بتائے گا مل کر کہیے تہجد تہجد کی جو نماز ہے وہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز ہے فہد صغیر ریاض عرب شریف بنت اکبر اتاریہ پشاور بنت رمضان اتاریہ باب المدینہ کراچی بنت منصور زمزم نگر، رشید رضا لکی مروت خیبر پختونخوا، حبیب اللہ اتاری ڈیرہ غازی خان خیبر پختونخوا، فائق اتاری لودھرا، احسن رضا خانے وال، محمد عارف قادری باب المدینہ کراچی، شبیر اتاری چنیا قصور، بنت سید افتخار اتاری گجرات، بنت انیس چیچا وطنی، اور بھی بہت سارے نام ہیں، چند نام میں پڑھ سکا ہوں. اور اب کن کو جناب یہ تبرکات تحفے میں کوریئر کے ذریعے بھیجے جائیں گے؟ حسن رضا ہے خانے وال سے. حسن بھائی آپ جو ہے اپنا ایڈریس ہمیں بھیج دیجئے تو آپ تک یہ تحائف انشاءاللہ پہنچا دیا جائے گا. انشاءاللہ مدنی چیک، مدنی چیک بھی بھجوائیں گے اور تبرک با بھی بھجوائیں گے. سبحان اللہ جناب. اب دوسرا سوال کر لیتے ہیں، یہ لے جائیے. اور اب دوسرا سوال ہمارے ناظرین سے. اچھا، بہت سارے میسج آ رہے ہیں. ہماری آئی ٹی مجلس کو آج لگتا ہے مدنی گرفتاری دینی پڑے گی. اب وہ سوال یہ آ رہا ہے کہ یہ آن لائن چلے گی یا ہم ایک بار ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو اس کے بعد یہ ہم آف لائن بھی چلا سکیں گے؟ جی، ایک دفعہ جب ڈاؤن لوڈ ہو گئی، اپلیکیشن انسٹال ہو گئی اور اس کا ڈیٹا بھی کمپلیٹلی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر انٹرنیٹ کنیکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بار ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اور اس طرح کے جو میسج آ رہے ہیں کہ ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا تو چلی نہیں رہی ہے، تو جناب میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ صرف اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کرنی ہے، اس کے بعد جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو وہ ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوگا اور اس میں لوڈنگ لکھا ہوا بھی آئے گا، تو اس کو لوڈ ہونے دیں. اتنی جلدی نہ کریں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لی ہے، چل کیوں نہیں رہی ہے؟ تو تھوڑا سا مجھے ماشاءاللہ جن لوگوں کو ہم نے یہ بتایا ان کے ریپلائی بھی آ گئے کہ اب ٹھیک ہو گئی اپلیکیشن، تو گھبرائیں نہیں. اور ہو سکتا ہے اتنے سارے ڈاؤن لوڈ دنیا بھر میں ہو رہے ہوں، تو کل دوبارہ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا، تھوڑی دیر بعد پھر ٹرائی کر لیجیے گا. انشاءاللہ سب کی ڈیوائسز میں ڈاؤن لوڈ ہوگی اور یہ ڈاؤن لوڈ کروانا ہی ہمارا ارادہ ہے، ہماری کوشش ہے تاکہ دنیا بھر میں اس اپلیکیشن کو چلایا جائے. ایک آپشن جو اپلیکیشن میں ہائی سکورز دیکھنے کا، کیونکہ وہ پوری دنیا سے سنک ہونا ہے، جی، اس کے لیے انٹرنیٹ کنیکشن آن ہونا ضروری. جب آپ اس آپشن پہ کلک کریں گے، ہائی سکور دیکھنا چاہیں گے، اس وقت آپ کا انٹرنیٹ آن، اس وقت انٹرنیٹ آن ہونا ضروری ہے اگر ہائی سکور آپ نے دیکھنا ہے. جناب اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ہائے ہائے ہائے، کیا زبردست سوال ہے. کس مسجد میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے؟ ہائے کیا سوال. اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس مسجد میں بار بار نماز پڑھنا نصیب فرمائے. یہ مسجد کا نام بتانا ہے ناظرین نے. جی ناظرین، نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جلدی جلدی جواب دیجئے. سلسلے کے اختتام پر ایک اور قرآن دازی اور انشاءاللہ اس میں آپ کا انعام آپ کو پہنچایا جائے گا. اور اب چلتے ہیں اگلے مکمل کیجئے کی طرف. اور میں جب تک چائے مکمل کر لوں، ٹھنڈی ہو جائے گی، ورنہ آپ اس کو یہاں لے آئیں اور آپ ان کو دکھائیے ٹیم مدنی کو مکمل کیجئے. جی کال لیتے ہیں انشاءاللہ، لیکن ٹیم مدنی کو پہلے میرا خیال ہے مکمل کرواتے ہیں. جی مقدس شے ہے. کیا مقدس شے ہو سکتی ہے؟ سوچئے ضرور، لیکن سیکنڈز جاری ہیں، 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں. کچھ تو بولیے حضور. اٹھارہ سیکنڈ رہ گئے ہیں. واؤ واؤ، بتائیے کیا واو آتا ہے؟ جی بالکل آتا ہے. سود سود سود آتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں سود نہیں آتا جناب. ہاتھ اٹھ گئے ہیں، حاضرین پہنچ گئے. جی میم کون سی مقدس شے ہے؟ جی میم بھی نہیں آتا. جو ہاتھ اٹھے تھے وہ بھی نیچے آ گئے ہیں، ہماری طرف اٹھے. اچھا اٹھے ہیں، چلیں بڑھ گئے. چلیں دیکھیں. الف الف الف کو ویسے ٹرائی کرنا چاہیے اور ٹرائی ہو گیا ہے. جی الف بھی ہے، الف واو یا. یہ تو سوئی کے قریب کچھ بن رہا ہے. سوئی میں الف کہاں تھا؟ وہی بن گیا ابھی تک فی الحال. جی بتائیے. چودہ سیکنڈ رہ گئے ہیں. با با جناب با بھی آ گیا ہے, کچھ قریب لگتا ہے پہنچ رہے ہیں. الف با واؤ ایک ساتھ ہیں, کچھ قریب شاید آپ پہنچ جائیں. دال دال چلے یہاں سے جواب لیتے ہیں. ماشاءاللہ غلطی ہو گئی ہے جناب, دیکھیں جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں. جی تابوت سکینہ. تابوت سکینہ کیا یہ جواب درست ہے؟ مقدس شے ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جب یا امیزنگ, واقعی بہت مشکل تھا اور کمال جواب دیا ہے. جب یہ آیا تھا میں تبھی پہنچ گیا. اللہ وہ تبھی پہنچ گیا تھا. ان کو رکھ لو بھائی ٹیم میں اگلی بار. غلاف کعبہ کے مقدس چلیں جناب. ماشاءاللہ. اچھا یہ بڑا خوبصورت سوال آیا ہے کہ جناب ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ تو کرنی, لکھنا کیا ہے؟ جی سوالات یہ آ رہے ہیں کہ کس نام ٹائپ کیا کرنا ہے. میرا خیال ہے یہ جو اسکرین پر نام چل رہا ہے ذہنی آزمائش, یہ اسپیلنگ لکھنی ہے ذہنی زیڈ ای ایچ این آئی. جی ذرا اس کو اسٹل کر دیجئے گا ہماری اسکرین پر, جو ہمارا مونوگرام یا لکھ دیں. میرا خیال ہے نیچے ٹائپ کر دیں ہماری اسکرین پر ذہنی آزمائش, جو انگلش میں ٹائپ کرنا ہے زیڈ ای ایچ این آئی یہی ہے, اور آزمائش اے زیڈ ایم اے آئی ایس ایچ. ذہنی آزمائش جب آپ ٹائپ کریں گے تو دو تین اپلیکیشنیں آ جائیں گی, اس میں جو کوئز اپلیکیشن ہے وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. تو برائے کرم اس کا ذرا ٹائپ کر دیں کہ ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے یہ ٹائپ کریں. یہ ٹھیک ہے لوگوں, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کی ایک پٹی چلا دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو آسانی رہے. اب ظاہر ہر طرف سے لوگ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں تو سوالات بھی ذہن میں آ رہے ہوں گے. جی اب باری ہے ہمارے مکی والوں کی, ذرا ان کو مکمل کروائیے جناب. آپ کے پاس موقع ہے تین نمبر حاصل کرنے کا, یہ نمبر ایک بھی حاصل نہیں کیا ہے مدنی نے. اگلا راؤنڈ پھر جوش کے ساتھ مگر ہوش سے ہے. رسالہ ہے اور کافی طویل نام ہے جناب. یا یا کہیں نہ کہیں تو یا آتا ہوگا. جی جی دو دو یا آ گئے. یہ ذہنی آزمائش جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے اسی کو ٹائپ کر لیں تو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے بریکٹ میں کوئز ایپ بھی لکھ دیں, کیو یو آئی زیڈ اے ڈبل پی, جو ہمارا ایپل اسٹور پہ یا پلے اسٹور پہ لکھا ہوا بھی ہے. جی ایک اس کا آسان طریقہ یہ کہ ویب سائٹ پہ جو ڈاؤن لوڈ کا سیکشن ہے جی www.dawatislami.net وہاں بھی موجود ہے یہ, تو اس پہ ڈاؤن لوڈ کا سیکشن جائیں گے تو وہاں بھی اس کو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ڈاؤن لوڈنگ آپشن میں بھی ہے. واؤ جی واؤ جی واؤ بھی آ رہا ہے. گلزار طیبہ میں بھی اسلامی بھائی جمع ہو کر اس وقت سلسلہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. نون جی نون نون نہیں آتا جناب. ٹائم ہمارے پاس چل رہا ہے جی, ٹائم چلائیے جناب. سرچ کرنے کا آسان آپشن یہ بھی عبدالحبیب بھائی, جو یہ مونوگرام ہمیں دکھایا جا رہا ہے جی, یہ مونوگرام, یہی مونوگرام جو ہے وہاں پر اسٹل پکچر میں بھی نظر آئے گا. چلے تیس سیکنڈ رہ گئے جناب, مکمل کیجئے. با با نہیں جناب, با بھی نہیں آتا. اتنا بڑا نام ہے, یہ کون سا رسالہ ہے؟ دال جی دال دال. تینوں غلطیاں ہو گئی ہیں دونوں طرف سے. کوئی کوئی ہے یہاں پہنچنے والا رسالہ؟ نہیں جناب یہاں بھی کوئی نہیں پہنچا ہے. دکھائیے جناب کیا صحیح جواب ہے اس کا. تلاوت کی فضیلت. اور غلطی ہو گئی ہے, اسکور بورڈ دکھائیے اور پھر کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. پہلے کالز لیتے ہیں جناب, کالز دکھائیے. جی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی 19 نمبر ہے مکی ٹیم کے اور 22 نمبر ہے مدنی ٹیم کے. 3 نمبر سے مدنی ٹیم آگے ہے. اور آخری سیگمنٹ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے وہ باقی ہے. جی یوسف بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ ذہنی آزمائش سب سے کرتے ہیں, کوئی ایسا موقع بھی تو دیں نا کہ پبلک آپ سے سوالات کر سکیں, کوئی ایسا سلسلہ بھی لے کر آئیں. ایسا تو نہ کریں نا, ایسا تو نہ کریں. نگرانی شورا نے دیکھے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ لبیک میں حاضر ہوں. سبحان اللہ. چلے بہرحال اب سیزن 8 میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کچھ آپ کے ہاتھ میں پیپر بھی تھا, کچھ پڑھنا چاہ رہے تھے؟ کچھ یہی سوالات تھے کہ اس کو کس طریقے سے سرچ کیا جائے یا جو. اچھا وہ سوالات ٹھیک ہے. اچھا اب اسکور بورڈ ہو گیا, کچھ کالز لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آخری سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. جی جی کچھ سسٹم میں ایشو ہے تو ہم آخری سیگمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. اور اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. ہوش پڑا خوشخبری بھی سنا دیں عبدالحبی بھائی. تیسری خوشخبری انشاءاللہ ہم اس سیگمنٹ کے بعد سنائیں گے انشاءاللہ. ان کا بھی جوش باقی رہے نا. چوتھی خوشخبری, تین تو ہو گئی نا, چوتھی خوشخبری. چلے جناب جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. یہ راؤنڈ ہمارا ہوتا ہے جو بزر راؤنڈ بھی ہوتا ہے. پہلے اس کا ہم شروع کرتے ہیں اس راؤنڈ کو جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. جی فلم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش, یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. جی مدنی چینل کے ناظرین جوش کے ساتھ مگر ہوش سے مکی ٹیم اور مدنی ٹیم. پہلے مکی ٹیم اپنا بزر اپنے بیل کو چیک کر لیں. ٹھیک ہے مدنی ٹیم جناب آپ ریڈی ہیں؟ یاد رہے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر غلط جواب دیا یا غلط سوال سن کر آپ نے بیل بجا دی اور آدھا سوال سن کر بیل بجائی, سوال بھی آپ نے پورا کرنا ہے جواب بھی آپ نے دینا ہے. غلطی کی صورت میں 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. جواب نہیں آتا تو نہ دیجئے, آتا ہے تو ضرور دیجئے. جوش ضرور دکھانا ہے مگر ہوش کے ساتھ. سوال 3 ہیں, اشعار 3 ہیں. پہلے میں آپ کو سوال پوچھ رہا ہوں. کھانے کے بعد انگلیاں چلیں جناب, بیل پہلے بجائیے مدنی والوں نے. اور سوال کیا ہو سکتا ہے؟ کھانے کے بعد انگلیاں دھونی چاہیے کہ نہیں دھونی چاہیے؟ چاٹنے کی کیا فضیلت ہے؟ اچھا جناب جواب کیا ہے؟ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چلیں جواب دیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کے بعد جو شخص انگلیاں چاٹتا ہے تو سوال نبی کریم کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کی طبی فوائد کیا ہیں؟ آپ کے اس جواب کا بھی وقت ختم ہو گیا, آپ نے سوال بھی غلط پکڑا تھا. سوال یہی تھا کہ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کے طبی فوائد کیا ہیں. 2 نمبر آپ کے مائنس ہو جائیں گے. یہی اس سیگمنٹ کا کمال ہے کہ مقابلہ تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. اب اس کا جواب سن لیجئے اور نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ انگلیاں بھی چاٹا کریں گے. اس میں غذا کے بہت سارے دانے ضائع ہو جاتے ہیں. کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے سے مزید ہاضم رطوبت پیٹ میں داخل ہوتی ہے جو آنکھوں دماغ اور معدہ کے لیے بے حد مفید ہے. یہ دل معدہ اور دماغی امراض کا زبردست علاج ہے. تو آنکھوں کے کھانے کے بعد جو ہے انگلیاں چاٹنی چاہیے. اب باری ہے ہمارے, کسی کی باری نہیں ہے دونوں کی باری ہے جناب. یہ جو شعر پڑھیں گے اس میں مطلع اور مقطع دونوں پڑھنا ہے یا ایک پڑھنا ہے؟ پہلے میری باری تو آنے دونا یار, میں وضاحت ساری کروں گا انشاءاللہ. اس بار میں نے آپ کو جو پہلا شعر پڑھوں گا اس کا مطلع میں نے پڑھنا ہے, آپ نے اس کا مقطع سنانا ہے. شعر مکمل نہیں کرنا, آپ نے مقطع سنانا ہے. تو ذرا غور سے شعر سنیے گا. سوال یہ ہے, مطلع یہ ہے تمہارے. ہائے ہائے ہائے جناب, پھر مکی ٹیم نہیں مدنی ٹیم نے پہلے بیل بجائی ہے. تمہارے بہت سارے اشعار ہیں تمہارے سے تو ایک منٹ نہیں, انہوں نے پہلے بیل بجائی مدنی نے. چلیں آپ پہلے جواب دیجئے. رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی کہ لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک. اس شعر کا اگر یہ جو آپ نے بیل بجائی تھی صرف تمہارے سن کر یہ شعر کمپلیٹ کریں, یہ کیا شعر تھا؟ تمہارے ذرے کے پر تستار ہائے فلک, تمہاری نال کی ناقص مثل زیائے فلک. تمہارے تو وہ ایسا اور نا فرمانیاں اپنی, ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے. یہ بھی تو شعر ہے نا, یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ نصاب موجود نہیں ہے جی. یہ مطلب بھی نہیں ہے, میں نے کہا تھا میں متلا سناؤں گا, پہلا شعر سناؤں گا. جی جناب, شعر بالکل درست سنا دیا ہے. دو نمبر کھوئے بھی اور دو نمبر حاصل بھی کر لیے ہیں. اب باری ہے دونوں کی, اب سوال پوچھا جائے گا وہ کون سی چار چیزیں ہیں. جی مکی ٹیم نے پہلے بیل بجائی ہے, وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ چار تبرکات بھی ہیں ہمارے پاس. جی مشورہ ضرور کیجئے, دس سیکنڈ باقی ہیں. وہ کون سی چار چیزیں ہیں جن کی وجہ سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے؟ اچھا جناب بتائیے. نمبر ایک مسواک کرنا. اچھا. نمبر دو فضول کلام ترک کرنا. نمبر تین نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. نمبر پانچ علماء سے میل جول رکھنا. نمبر چار علماء سے میل جول رکھنا. آپ یہ چاروں چیزوں پر عمل شروع کر دیجئے کیونکہ آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. حافظہ مضبوط ہوگا تو مزید انشاءاللہ جواب آسان ہو جائے گا. سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چار چیزیں ہیں جو اللہ عز و جل اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے. نمبر ایک خاموشی جو عبادت کی ابتدا ہے. نمبر دو اللہ عز و جل پر توکل. نمبر تین عاجزی. اور نمبر چار دنیا سے بے رغبتی. غلطی بھی ہوئی ہے اور یہ غلطی مہنگی ہے, دو نمبر ان کے مائنس کر لیے جائیں گے. اب باری پھر شعر کی ہے. اب میں نے مکتا پڑھنا ہے, مکتا پڑھوں گا, آخری شعر پڑھوں گا اور آپ نے اس کا مطلع یعنی پہلا شعر سنانا ہے. حسرت. جی حسرت پہ ہی, ایسا نہ ہو حسرت رہ جائے. مشورہ کیجئے, بارہ سیکنڈ ہیں. حسرت میں کھا کبوسی طیبہ کی. ہاں یہ تو مکتا ہے, آپ کو مطلع سنانا ہے, پہلا شعر سنانا ہے جلدی. اللہ وقت ختم ہو گیا. حسرت میں خاک بوسیے طیبہ کی اے رضا, ٹپکا جو چشم مہر سے وہ خون ناب ہوں. یہ مکتا تھا, اس کا مطلع پہلا شعر سنانا تھا وہ یہ تھا. رشک کمر ہوں رنگے رخے آفتاب ہوں, ذرا تیرا جو اے شہ گردو جناب ہوں. اب جناب دو نمبر ان کے بھی مائنس کر لیے گئے. ذرا اسکور بورڈ دکھائیے گا کیونکہ اب ایک سوال ہے اور ایک شعر ہے, چار نمبر باقی ہیں. اب کیا ٹیم مکی مقابلے میں واپس آ سکتی ہے؟ بیس نمبر ہیں مدنی کے, سترہ نمبر ہیں مکی کے. اگر یہ دونوں جواب آپ درست دے دیں تو چار نمبر لے کر آپ مقابلہ جیت سکتے ہیں. اب ایک بھی غلطی آپ کو مقابلے سے باہر کر سکتی ہے. اب باری اس سوال کی ہے. فرمانے مصطفیٰ. جی میں سوال دوبارہ پڑھوں گا. ابن آدم. جناب میرا خیال ہے ان کو واپس بھیج دیتے سارے جواب آپ نہیں دینے, تو غلطی بھی آپ نہیں کرنی ہے, صحیح بھی آپ نہیں کرنا ہے. چلیں. ابن آدم کا ہر کلام اس کے لیے نقصان دہ سوائے تین کے, وہ کون سے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا ہر کلام اس کے لیے نقصان دہ سوائے تین کے, ذکر اللہ کرنا, نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا. آپ کے سوال کا جواب بعد میں دیں گے, پہلے آخری شعر ہوگا. جناب ہو سکتا ہے ان کا سوال ہو سکتا ہے غلط بھی ہو صحیح بھی ہو, یہ آپ میں سے شاید کئیوں کو نہیں پتا ہوگا. اب شعر کی طرف جائیں گے اور اب مکتا پہلے ہوگا اور اس کا مطلع سنانا ہوگا. نہ ہو چلیں پی امان اللہ. چلے جناب. نہ ہو عطا اس کو مال دولت, نہ دیجیے عطار کو حکومت, یہ تیرا طالب ہے نبی رحمت جان رحمت. تو یہ تو مکتا ہے نا, اس کا مطلب سنائیے. مجھے مدینے کی دو اجازت, نبی رحمت شفیع امت, پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت. پچھلا جواب بھی درست تھا اور یہ جواب بھی درست دے دیا. مجھے مدینے کی دو اجازت, مجھے مدینے کی دو بلوا کے جانے الفت پیدا, او بلوا بار پھر عبداللہ بھائی نے اپنی صلاحیتوں کا جو شاندار اظہار کیا. یہ بلوچستان کے ایک چھوٹے سے علاقے سے آتے ہیں لیکن جب آتے ہیں ہمارے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں. اللہ کریم ان کو اور برکتیں عطا فرمائے. پچھلے سلسلے میں انہیں ماشاءاللہ عمرے کے ٹکٹ کا بھی اعلان کیا گیا ہے. اللہ انہیں حاضری بھی عطا فرمائے. اب اسکور بورڈ بھی دیکھنا ہے. کچھ کالز لیتے ہیں اور پھر آخری آپ کو خوشخبری سنا کر سلسلے کا اختتام کریں گے. جی کچھ کالز دیجیے, پہلے اسکور بورڈ اور پھر کالز. جی جی 17 نمبر مکی ٹیم کے اور ڈبل 12 نمبر ہیں مدری ٹیم کے. 7 نمبر سے یہ مقابلہ انہوں نے جیتا ہے. ان کو انشاءاللہ مدری چیک بھی پیش کیے جائیں گے, مدری تحائف بھی دیے جائیں گے. مگر پہلے کچھ کالز اور پھر آخر میں خوشخبری اور پھر تحائف. جی محمد غازی ضلع بلوچستان. ماشاء اللہ ذہنی ازمائش اور خوشخبری سلسلہ بہت پیارا ہے. یہ جو نیٹ پہ جو سوال چلتے ہیں اس کا جو نا ہمارے کو کوئی پتا نہیں ہے. آپ نے جو یہ تیسرا خوشخبری دیا تھا ذہنی ازمائش کا ایک کتاب آ رہا ہے ماشاء اللہ, اس کو جو نا سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل چگنی تک کی عطا فرمائے. بہت شکریہ. آپ نے واقعی تسلی بھی دی اور یہ بڑی ضروری تھا, یہ بڑا ضروری تھا کہ ہم اپلیکیشن کے ساتھ کتاب لاتے, ورنہ پبلک نے چھوڑنا نہیں تھا. کہ آپ نے تو انٹرنیٹ والوں کے لیے چیز دا دی, ہم کیا کریں گے. دیکھیں اس بلوچستان سے کال آئی کہ ہمیں تو انٹرنیٹ کا پتہ ہی نہیں ہے, یہ کتاب دے کر آپ نے خوشخبری دی. تو الحمدللہ اللہ کا کرم رہا کہ یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں. اگلی کال دیجئے گا. محمد انور عطاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. آج کے سلسلے کی تو کیا ہی بات ہے. جو ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن آپ نے بتائی ہے وہ الحمدللہ عز و جل میں نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے اور شیئر بھی کر دی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ شیئر بھی ہو رہی ہے, ڈاؤن لوڈ بھی ہو رہی ہے. اس سے وہ اسلامی بھائی حوصلہ رکھیں جو پیسج کر رہے ہیں کہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی, تھوڑی دیر میں پھر ہو جائے گی. اور آپ میں نے کہا نا کہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد تھوڑا انتظار کریں, وہ لوڈنگ ہوتی ہے اس میں ٹائم لگتا ہے. اور support@dawataslami.net یہ بھی ایک ای میل ایڈریس ہمیں دیا گیا ہے. dawataslami.net ہمارا جو ویب سائٹ ہے وہاں لائیو چیٹ کا آپشن بھی ہوگا, آپ کل دن میں ان سے لائیو چیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ان شاء اللہ ہمارے اسٹاف ہمارے مدنی عملہ موجود ہے. ہم آپ کو اب یہ بتاتے ہیں کہ یہ آئی ٹی مجلس کی جو کوشش ہوئی یہ کیسے انہوں نے کام کیا. واقعی بڑی کوششیں اس کے اندر ہوئی ہیں. آئیے اس میں سے اس کے لیے ایک مدنی گلدستہ ریڈی ہے, آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. جی الحمدللہ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے اور دعوت اسلامی ترقی کی طرف گامزن ہے. دعوت اسلامی کا ترقی اور بہتری کی طرف ایک اور قدم یہ ہے کہ الحمدللہ ذہنی آزمائش اپلیکیشن کو لانچ کر دیا گیا ہے. اور اس کی وجہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اسمارٹ فونز وغیرہ کا استعمال فی زمانہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ علم دین کو کسی نہ کسی ذریعے سے عام کیا جائے اور اس اپلیکیشن کو لانے میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مختلف ڈپارٹمنٹس کا بہت ہی اچھا تعاون رہا ہے, جس کے اندر مجلس آئی ٹی جو ہماری ہے وہ سر فہرست ہیں, اس کے ساتھ ساتھ المدینۃ العلمیہ ہے وہ بھی سر فہرست ہے, اس کے ساتھ ساتھ مکتبۃ المدینہ جو ہمارا شعبہ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے, مدنی چینل کی بھی اس کے اندر کاوشیں ہیں. السلام علیکم, میرا نام یاسر ہے اور میں دعوت اسلامی ڈپارٹمنٹ میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر موبائل اپلیکیشن ڈپارٹمنٹ میں ورکنگ کر رہا ہوں رائٹ ناؤ. اور ہمیں سب سے پہلے تو تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو دینا ہوگا موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں. ابھی اس وقت جو ہے تقریباً 19 کے قریب اپلیکیشنز ہیں ہمارے پاس بوتھ آن اینڈرائڈ اور آئی او ایس پلیٹ فارم پہ, اور اس میں مزید اپلیکیشنز کا بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور کچھ اپلیکیشنز ہماری لائف ہیں, کچھ جو ہے وہ ہم نے فیوچر میں آگے پرسو کرنی ہے. ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہر جو بھی اپلیکیشن آنی ہوتی ہے وہ کمپلیٹ پروجیکٹ لائف سائیکل کو جو ہے وہ سے گزرتی ہے فرام انیشیشن ٹو کلوزنگ. اور اس میں انیشیشن میں ہم سب سے پہلے جو ہے ورکنگ کرتے ہیں اور اس میں ہمیں سب سے پہلے ریکوائرمنٹ گیدرنگ کرنی ہوتی ہیں. اس وقت ہم کنسرن ڈپارٹمنٹ سے ایسوسیٹ کر کے اپنی اپلیکیشنز کی جو ریکوائرمنٹ ہیں ان کو فائنلائز کرواتے ہیں. آفٹر دیٹ ہمارے پاس جو امپورٹنٹ ورک ہوتا ہے وہ پلاننگ ہوتا ہے, جس میں ہم ایک کمپلیٹ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان بناتے ہیں جس کے تحت ہمیں اپلیکیشن کو اس کے ٹائم فریم کے اندر کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرا نام محمد عرفان عالم عطاری ہے, میں مدنی چینل کے شعبے فائنل پریویو میں خدمت سر انجام دے رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش میں سیزن 1 سے لے کر سیزن 7 تک سوالات کی فائنل چیکنگ جو ہوا کرتی تھی, اس حوالے سے کچھ نہ کچھ خدمت سر انجام دینے کا مجھے موقع ملا ہے, اور الحمدللہ عزوجل اب اس کی ذہنی آزمائش سلسلے کی اپلیکیشن کا بھی اجرا کر دیا گیا ہے. اس میں بھی الحمدللہ عزوجل جس طرح ہمارے سلسلے کے اندر علم دین کے خوشبو لٹانے کے لیے جس طرح سوالات کا سلسلہ رکھا گیا تھا, تو ذہنی آزمائش کی اس اپلیکیشن کے اندر بھی ان چیزوں کو دیکھا گیا ہے, اور اس میں اس چیز کو مدنظر رکھا گیا ہے کہ جو سوالات تیار کیے گئے ہیں اس میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دلچسپی برقرار رہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ ہمارے پاس جو ہے وہ یو آئی ہوتا ہے, جس میں ہمیں اپلیکیشن کی جو ہے یو آئی کو کریٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو اپروو کروانا ہوتا ہے. اس میں ہمارے پاس پروٹوٹائپنگ شامل ہے, فنکشنل پروٹوٹائپنگ شامل ہے. فنکشنل پروٹوٹائپنگ ایک کمپلیٹ یو آئی ڈیزائن ہوتا ہے جس میں ہم یوزر ورک فلو بھی دیتے ہیں کہ کس طرح سے یوزر جو ہے وہ ورکنگ ایک کمپلیٹ ورکنگ فلو ہوتا ہے یوزر کے لیے. جب یہ چیز اپروو ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ ہم ڈیولپمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں, اور جہاں پر اس کا ڈیزائن اسٹرکچر کریٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی کوڈنگ وغیرہ کی جاتی ہے, اور ڈیولپمنٹ فیز کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم جو ہے ایکسٹینسو ٹیسٹنگ کرتے ہیں. یہ فنکشنل ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے, یو آئی کی ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے, اور اس میں جو بگز ہوتے ہیں ان کو ریزالو کیا جاتا ہے, اور آفٹر دیٹ جو ہے ایک میٹنگ ہم فائنلائز میٹنگ جو ہے کنسرن ڈپارٹمنٹ سے کرتے ہیں, جس میں ہم اس اپلیکیشن کا فلو ان کو دکھاتے ہیں اور اس پہ ان سے اپروول لیتے ہیں. تو ہمارے پاس جو اپلیکیشنس تھیں اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ریلیٹڈ کوئی اپلیکیشنس نہیں تھیں, تو ایک بہت زبردست اضافہ ہوا ہے ہمارے پورٹ فولیو میں, جس میں ہم نے ایک ذہنی ایڈوائس سے ریلیٹڈ اپلیکیشن بنائی ہے, اور یہ کمپلیٹ کوئز اپلیکیشن ہے جس میں ڈفرینٹ قسم کے لیول ہیں, اور یہ بیسکلی جو اس کو مینیج کیا ہے, اس کی جو پروجیکٹ مینجمنٹ ہے وہ بیسکلی عمران ستار نے کی ہے, اور وہ آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائیں گے فرام انیشیشن ٹو کلوزنگ کس طرح سے اس کو انہوں نے پرسو کیا ہے. میں عمران, اور ایز اے پروجیکٹ کوآرڈینیٹر میں یہاں پر دعوت اسلامی سے منسلک ہوں, اور ذہنی آزمائش جو کہ کافی بڑا پروجیکٹ تھا جو مجھے دیا گیا تھا ایز اے پروجیکٹ مینیجر, جو میں نے اس کو مینیج کیا. بیسیکلی کسی بھی پروجیکٹ کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس کے پیچھے ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جو ماشاء اللہ سے ہمارے پاس تھا. ہم ذہنی آزمائش کے مختلف سیزنس جو تھے وہ ہم دیکھ چکے تھے اس میں. پھر اس سے اپلیکیشن میں میرا کام یہ تھا کہ ایز اے کوآرڈینیٹر اور ایز اے مینیجر میں نے اس اپلیکیشن کو مینیج کیا. مجھے بہت اچھی سپورٹ رہی ہے, ہمارے شعیب بھائی جو ہیں جو ہمارے سی آئی ہیں, اور ہمارے حماد بھائی جو ہیں انہوں نے ماشاء اللہ سے کافی انکریج کیا مجھے اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرا نام محمد. ماشاء اللہ, تو یہ ہماری بہت سارے اسلامی بھائیوں کی کاوشیں ہیں, رب کریم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. آپ سب ان کے لیے دعا بھی کیجیے گا, اور یقیناً یہ ایک ابتدا ہے, انشاءاللہ یہ قدم اٹھا ہے, یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور کیا ایسا بھی ہوگا کہ اگر کسی نے سارے لیول کمپلیٹ کر لیے تو کیا آپ آگے جا کر کچھ سوالات اور بھی اس میں بڑھاتے جائیں گے, اپڈیٹس ہوتی رہیں گی اس میں؟ جی, ہمارا مطلب پلان یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی عزل اس سلسلے کو یہاں روکا نہیں جائے گا, بلکہ مزید معلومات لیول اضافہ کرتا جائے گا. کتنے لیول آ چکے ہیں اس میں؟ کتنے لیول؟ اس وقت 6 سیگمنٹس میں, ہر سیگمنٹ میں 20 لیول ہیں, 20 لیول ہیں, 20 لیول. اللہ, اور ہر لیول میں 10 کوشچنس. اللہ, یعنی 200 سوال تقریباً ہر لیول میں سیگمنٹ میں موجود ہیں, تو بہت زبردست خزانہ علم دین کا, اور شاید دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کون ٹاپ اسکورر بنتا ہے. ریپیٹ کھیلیں وہ بھی اچھا ہے کہ یاد دہانی بھی ہوتی رہے گی. جی, اس کو لفظ میرا خیال ہے کھیل استعمال نہ کریں, اس کو دوبارہ استعمال کیجئے, دوبارہ چلائیے, دوبارہ علم حاصل کیجئے. یہ اپلیکیشن ہے, اس سے برکتیں لیجئے. اب اس سے پہلے کہ ہم تحائف کی طرف جائیں, کچھ کال سلسلے میں اختتام میں شامل کرتے ہیں, اور مدنی چل کے ناظرین سے ایک سوال آخر میں پوچھا گیا ہے, کون سی مسجد ہے جہاں نماز پڑھنا عمرے کا ثواب ہے, وہ اعلان کرتے ہیں, پھر صلاۃ و سلام, اور پھر با ادب طریقے سے ہم لائیو انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو بھی کچھ دیر تک زیارت کے مناظر دکھاتے رہیں گے, تو زیارت بھی کریں گے. جی جناب, کچھ کال دیجیے. محمد رمضان اشرف ملتانی صاحب, ماشاء اللہ بہت زبردست, یہ اپلیکیشن بہت زبردست ہے. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے گیم کھیلتے ہیں یا کوئی دوسری ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں جو بعض اوقات میں جواز تک پہنچ جاتی ہے, ان کے لیے تو بڑا زبردست ہے تحفہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے, مبارک رکھے. آمین آمین, بہت شکریہ. اگلی کال دیجیے گا. سب میں سلسلہ آپ کا دیکھ رہا ہوں, اور میری نیت کی ہے کہ وہ ذہنی آزمائش کی جو ایپ ہے وہ بھی ڈاؤن لوڈ کروں گا. بھائی صاحب, ابھی جو بتایا گیا کہ ذہنی آزمائش سیزن 8 کے فائنل میں جو ہوگا, بھائی صاحب جس کے نمبر سب سے زیادہ ہوں گے اس کو کیا انعام ملے گا, کون سی خوشخبری ملے گی اس کو ذہنی آزمائش سیزن 8 کے فائنل میں؟ آپ نمبر تو بنانا شروع کریں. پہلے نمبر بنانا شروع کریں انشاءاللہ ذہنی آزمائش کے فائنل میں اچھا ہی انعام ملے گا انشاءاللہ، اچھی خوشخبری ملے گی. اگلی کال دیجیے گا. محمد انور اتاری، ماشاءاللہ ذہنی آزمائش سلسلہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. اگرچہ ایک ہی دن ہے لیکن ماشاءاللہ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ جی. ان قریب انشاءاللہ ذہنی آزمائش سیزن 8 بھی شروع ہونے جا رہا ہے. آخری کال لیتے ہیں سلسلے کی. جی ہاں جی، حبیب بھائی کو سیزن 8 پر خوش آمدید، مرحبا. ہم گھر والے مل کر آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں. میری عرض یہ ہے کہ برائے کرم 9 کی بجائے 8 بجے کر لیا جائے نا تو بہت بہتر رہے گا. جو دیکھیے یہ آج ہی کا سلسلہ تھا اور ابھی تو سیزن 8 میں وقت ہے. اب میں آپ کو جو چوتھی خوشخبری ہے وہ دے دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہر سال جب انشاءاللہ جب ذہنی آزمائش ہوگا تو ہماری کوشش یہ کہ سال میں ایک ہی بار ہو اور وہ جماد الاول اور جماد الاخر کے اسلامی مہینوں میں ہو. اور اس بار یہ تقریباً فروری اور مارچ بنے گا، تو یہ فروری مارچ میں ہوگا. لیکن جو آج خوشخبری دینی ہے وہ یہ دینی ہے کہ بہت ساری یہ ای میلز میسیجز آتے ہیں کہ ہم بھی اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ہم بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس بار آپ کی مجلس مدنی چینل نے اپنے دروازے کو کچھ مزید وسیع کیا ہے. دنیا بھر میں جو عاشقان رسول ہمیں سن رہے ہیں، جتنے اسلامی بھائی سن رہے ہیں، صرف ایک ہی شرط ہے کہ ان کی عمر 20 سال سے زیادہ ہو. 20 سال سے زیادہ عمر کے اسلامی بھائی عاشقان رسول دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، سیزن 8 میں آپ بھی چاہیں تو حصہ لے سکتے ہیں. اب ہم نے ایک آن لائن رجسٹریشن شروع کر دی ہے. آج ایک ای میل ایڈریس آپ کو اسکرین پر دکھایا جائے گا. اس ای میل ایڈریس پر آپ نے اپنا نام، اپنا پتا، اپنا فون نمبر، اپنا ای میل ایڈریس ہمیں بھیجنا ہے. اور آپ کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی مصروفیات کیا ہیں، وہ ہمیں بھیجنی ہے. انشاءاللہ آپ کو ای میل ہی پر ریپلائی میں ایک فارم بھیج دیا جائے گا جو آپ فل کر کے بھیجیں گے. اور اگلے ایک دو دن میں آن لائن ہمارا ویب سائٹ پر آپشن، دو دن بعد ہماری ویب سائٹ پر بھی یہ فارم اویلیبل ہوگا. آن لائن رجسٹریشن ذہنی آزمائش سیزن 8 کے لیے شروع ہو جائے گی. دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں آپ اس فارم کو فل کر کے ہمیں بھیج دیں. تقریباً ایک مہینے تک ہم رجسٹریشن کریں گے، اس کے بعد ہماری مجلس ان تمام فارمز کو مطالعہ کرے گی اور سلیکٹ کر کے پھر انٹرویو ہوں گے. آپ سے رابطہ کیا جائے گا، آپ سے ہو سکتا ہے کچھ سوالات ہوں، آپ کی صلاحیتوں کو چیک کیا جائے. اور بہت ممکن ہے کہ جی ہاں، آپ جو اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگلے ذہنی آزمائش سیزن 8 میں آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوں. تو آپ ای میل ایڈریس اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اس ای میل ایڈریس پر آپ ہمیں ای میل کر دیں. صرف چار چیزیں آپ نے لکھ کر بھیجنی ہیں، آپ کا نام، آپ کی ولدیت، اسی طرح آپ کا ایڈریس اور فون نمبر، اور آپ کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ یہ ہمیں بھیج دیجئے تو پھر ہم انشاءاللہ این آئی سی نمبر بھی بھیج دیجئے گا، ہم آپ کو انشاءاللہ پھر ریپلائی میں فارم بھی بھیج دیں گے جس کو آپ ہمیں فل کر کے بھیجیں گے. جی آپ چاہے ہوئے اسلامی بھائی کچھ سوال کرنا چاہ رہے جی سکھر والے بھائی، اچھا وہاں آپ کے پاس ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ ہیں کدھر بھائی؟ ہاں جی کھڑے ہو جائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد بلال ہے اور میں سکھر سے تعلق کرتا ہوں. اگر میں ذہنی آزمائش سیزن 8 میں حصہ لوں یا میرے جیسا کوئی بھی عام جو جس کا کسی اور شعبے سے تعلق ہو تو وہ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ بالکل ہماری طرف سے کوئی قید نہیں ہے کہ سر پر امامہ ہو تو چہرے پر داڑھی ہو یا مدنی حلیہ ہو. آپ فارم فل کر سکتے ہیں، آپ آئیے تو صحیح فیضان مدینہ میں، پھر فیضان خود ہی جاری ہو جائے گا انشاءاللہ. جی جی جی انشاءاللہ. تو آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں آپ ہم سے رابطہ کیجئے. عشق رسول دل میں ہے، نبی پاک کا دامن تھاما ہوا ہے، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق ہے، دعوت اسلامی تمام سرکار کے عاشقوں کی ہے. تو آئیے ذہنی آزمائش آپ کے لیے ہے، آپ حصہ لیجئے. اس ای میل ایڈریس پر رابطہ کیجئے. آج ابھی سے آن لائن رجسٹریشن شروع ہو چکی ہے. دنیا بھر میں جہاں کہیں آپ ای میل کیجئے، صرف ایک شرط ہے 20 سال سے زیادہ عمر ہو. اب اس پر مدنی منع مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، مدنی منوں کے سلسلے جاری ہیں، آپ ان پر اپنے سلسلے کر سکتے ہیں. جب آپ بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ تو آپ بھی پھر ذہنی آزمائش میں آ جائیں گے. ہمیں اگر وہ آ گئے ہوں نام تو دے دیجیے گا، جب تک ہم تحائف پیش کرتے ہیں. جی باپو نام بھی انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ جیتنے والی، آگے بڑھ جانے والی ٹیم کو غلاف کعبہ کا حصہ اور عصمت سرما، مدینہ شریف کا سرما، مدینہ شریف کا عطر، تبرک والا پانی، یہ ٹرے بھی غالباً مدینہ منورہ کی ہے. بارہ سو کا مدنی چیک بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ عبداللہ بھائی آپ نے ماشاءاللہ یہ آپ کے بھی تبرکات اور یہ 1200 کا مدنی چیک. سبحان اللہ ماشاءاللہ. عدنان شیخ بھائی مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ. مرحبا جی، آئیے جناب ہماری مکی ٹیم کے پاس چلتے ہیں. ماشاءاللہ تبرکات آپ کے لیے بھی ہیں، تسبیح مدینہ، تبرک والا پانی، غلاف کعبہ کے دھاگے. اور اگلی بار انشاءاللہ مزید تیاری کر کے آئیں گے. سیزن ایٹ میں بھی آپ کو دعوت ہے. اب تو جو رجسٹریشن کرانا چاہے کر سکتا ہے, پہلے بھی ذہنی آزمائش میں حصہ لے چکے ہوں ان کو بھی رجسٹریشن کرنے کی اجازت ہے. اب ہماری مجلس طے کرے گی, اس کے کچھ سوالات بنائے جائیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ ہم زیارت کی طرف چلیں, میں اب جو ہدایات دے رہا ہوں ذرا غور سے سن لیجیے کہ ہم بڑی مقدس بارگاہ میں گویا حاضری دینے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو وضو ہونا چاہیے, جن کا وضو نہیں ہے وہ پہلے وضو کیجئے گا پھر زیارت کیجئے گا, اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ. دنیا میں کسی بڑی شخصیت کے پاس جاتے ہیں تو نہ وہاں شور کرتے ہیں نہ وہاں دھکا دیتے ہیں بلکہ بڑے ادب سے جاتے ہیں. تو یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ شریف ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی چادر ہے, ریاض الجنہ کے قالین کا حصہ ہے, تو اس کا دیدار کرنا ہے. اچھا ایک اور بات بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارے پاس جو یہاں امامہ شریف کا جو حصہ مبارک ہے وہ سفید ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف رنگوں کے امامہ شریف پہننا جو وہ ثابت ہے, جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ثابت ہے اس میں سیاہ امامہ شریف, سفید امامہ شریف, سبز امامہ شریف بھی میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. تو بہرحال یہ بھی سنت ہے, تو یہ امامہ شریف کا بھی دیدار آپ نے کرنا ہے. تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ ایک لائن لگا کر, پہلے جو مکہ حال میں موجود ہے اسلامی بھائی, ابھی یہاں صلوات والسلام ہوگا تو دوران صلوات والسلام آپ زیارت کر لیجئے گا, صلوات والسلام کے بعد انشاءاللہ ایک لائن بنا کر ہم بھی جائیں گے. میری بھی نیت ہے حاضری کی, لیکن کوئی کسی کو دھکا نہیں دے گا کیونکہ یہ سارا منظر لائیو جا رہا ہوگا. تو آپ نے ایک ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ نام آنے میں کچھ تاخیر ہے, لیکن ہم انشاءاللہ صلوات والسلام مل کر پڑھ لیتے ہیں. انشاءاللہ کھڑے ہو جائیں, با ادب کھڑے ہو جائیں, اوپر والے بھی نیچے آ جائیں. یا نبی یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا نبی سلام علیکا صلوات اللہ علیکا یا نبی سلام علیکا یا علیکا یا رسول سلام علیکا بھیک دو لالوں کا صدقہ